5 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang ben je in de WNL in de kantine vanuit Rotterdam met Rotterdammer en CDA Tweede Kamerlid Henry Bontebal over het salderen van zelf opgewekte zonnestroom en over de energiemarkt. Werkt u nu voor ons of werkt u ons tegen? AD-journalist Niels Klaassen over de rechtszaak tegen de Haagse politicus Richard de Mos, die maandag begint. Hij maakte er een podcastserie over. Parlementair verslaggever van het AD Martine Wolzak is er om te praten over onder andere Piet Adema, de minister van Landbouw, net begonnen, nu al in de problemen. En natuurlijk is columnist Marcel Verrek er ook. Nu eerst het nieuws van 5 uur, gelezen door Robert Baltus. De twee vrouwen die werden beschoten op een parkeerplaats bij winkelcentrum in Zwijndrecht zijn hun moeder en haar dochter. De moeder overleed ter plekke. Haar dochter is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos, zegt de politie. We hebben dus iets van informatie waardoor we het vermoeden hebben van een conflict in de relationele sfeer. Dat betekent dus ook dat we iets van een vermoeden hebben over om welke mannelijke dader het zou gaan. Maar ook dat staat nog niet 100% vast. We proberen nu naarstig om meer informatie te verzamelen. We zijn camerabeelden aan het uitkijken. We zijn natuurlijk getuigen aan het spreken. We proberen in onze systemen te kijken wat er aan informatie bekend is. En we proberen zoveel mogelijk informatie bij elkaar te leggen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Volgens de politie is de dader er met de auto van doorgegaan. Het vaste schadebedrag voor Groningers met aardbevingsschade gaat omhoog van 5.000 naar 10.000 euro. Het instituut Mijnbouwschade Groningen IMG probeert dat nog dit jaar te regelen. Wat we nu aan het uitzoeken zijn is of we in de kern hogere vergoedingen kunnen geven. Dus niet overal, maar in de kern van het aardbevingsgebied. En daar denken we nu aan bedragen tot maximaal 10.000. Het kan misschien iets meer, iets minder zijn. Sinds 2 jaar kunnen Groningers uit de kern van het aardbevingsgebied schade aan hun huis claimen zonder dat er een expert komt kijken. Door het bedrag te verdubbelen komt er volgens het IMG meer zekerheid voor mensen die geregeld schade hebben. In Oekraïne is de minister van Binnenlandse Zaken begraven. Hij kwam woensdag om het leven bij een helikoptercrash. Bij de uitvaart van de minister waren ook president Zelensky en zijn vrouw. Rotterdam gaat samen met de politie, het OM, het jongerenwerk en de jeugdbescherming proberen om criminele jongeren actief te benaderen. Dat gebeurt naar Amerikaans voorbeeld. Daar daalde het aantal geweldsincidenten door jongeren door deze aanpak. De politie heeft deze week een man van 25 opgepakt uit Opdam in Noord-Holland. Hij zou vanaf zijn fiets lukraak mensen hebben geslagen. Meerdere mensen hebben aangifte gedaan. De man die is opgepakt heeft een aantal zaken bekend en de politie onderzoekt of die ook achter andere klappen zat. De snelweg A15 was vanochtend uren dicht nadat bij Dodewaard door nog onbekende oorzaak 3 auto's op elkaar reden. 2 mensen liggen gewond in het ziekenhuis. 1 bestuurder zou er na de botsing lopend vandoor zijn gegaan, zegt de politie. Het bleek dat 1 van de bestuurders, die was er van tussen, die is weggelopen. Daarbij is hij door een toch wel behoorlijke sloot gelopen met water. Dus wij vermoeden dat hij natte voeten heeft. We kregen ook de indruk uit de verklaringen en aanwijzingen dat hij onder invloed verkeerde van alcohol. De politie is nog op zoek naar de man. Ook is een 2e automobilist op verdenking van het gebruik van verdovende middelen aangehouden. Naar Polen en Finland roepen nu ook Estland, Letland en Litouwen op tot het leveren van Leopard-tanks aan Oekraïne. De Litouwse minister van Defensie noemt het dé manier om de Russische agressie te stoppen en de vrede in Europa te herstellen. Gisteren kwamen op de Duitse vliegbasis Ramstein 50 landen bij elkaar om te praten over het opschalen van wapenleveranties aan Kiev. Onder meer Duitsland hield de boot af voor de levering van Leopard-tanks. Als fabrikant moet Berlijn toestemming geven voor de levering. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het op de meeste plaatsen licht vriezen. Morgen vooral in het westen wat zon, in de rest van het land bewolkt. Het wordt dan 1 graad of 3. In Zuid-Limburg kan 's middags nog wat sneeuw of natte regen vallen. Naar de ANWB, Erwin de Hart. Waar precies staat het vast op de weg? Nou, het is eerst even waarschuwing. Die geldt nog steeds van het KNMI voor het midden en zuiden van het land. Het is plaatselijk glad door bevriezing. In Friesland, Flevoland en Overijssel komt plaatselijk nog steeds dichte mist voor. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staan een file van 11 kilometer tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux naar de A15 richting Europoort door werkzaamheden. 25 minuten is de vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 4 kilometer file tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. Elders op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's bij Vlaardingen-West. 2 kilometer file. De weg is helemaal dicht en verkeer richting Hoek van Holland moet omrijden bij knoop het Ketelplein via Delft-Den Hoorn, via de A4 en dan de N223. De N302 Harderwijk-Kootwijk is in beide richtingen dicht bij Garderen en dat komt door een ongeluk. Wij zijn COSUN, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op COSUN.nl/de-toekomst-is-plant. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de aarde? Je ontdekt het in de tentoonstelling Tenminste Houdbaar Tot. Nog te zien tot en met 29 januari in Museum Arnhem. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Klasseuitstraling van de dames Hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu van winterkorting op het gehele assortiment. Bovenop de laagste prijsgarantie. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met weer een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van het World Economic Forum, waar prostituees overuren draaien. De week van André Hazes, die na 1,5 jaar weer te zien was in een talkshow. De week van Rutte, die in Washington achter het bureau van Joe Biden mocht kruipen. Tot 7 uur praten we u bij over het nieuws van afgelopen week, over de week die komen gaat. En de stand van ons land in hectische tijden doen we met aan de stamtafel CDA Tweede Kamerlid Henry Bontebal over de energiemarkt die mensen onrustig en onzeker maakt. En AD-journalist Niels Klaassen, hij maakte de podcastserie O.O. de Mos over de rechtszaak tegen politicus Richard de Mos, die komende maandag eindelijk begint. En parlementair journalist van het Financiële Dagblad Martine Wolzak is er ook en zij maakt de politieke balans op. En cabaretier Marcel Verrek is er met zijn kijk op de week. Welkom allemaal. En u bent ook welkom hier in De Doelen in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken aan tafel via de NPO Radio 1-app. Of via Twitter, gebruik dan de hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Nieuws dat net binnenkomt, om met jou te beginnen, Niels Klaassen. Richard de Mos laat via zijn advocaat weten dat hij aangifte gaat doen van het lekken van zijn strafdossier. Nieuwsuur, gisteren grote bijdrage, ja. ook in aanloop naar dat proces. Die hebben geput uit het strafdossier. 15.000 pagina's. Heb jij ook gebruik gemaakt voor jouw podcast van dat dossier? Ja, we hebben ook stukken uit het dossier kunnen inzien. Nieuwsuur formuleert het als wij hebben het dossier in zijn volledigheid in handen. Zo hebben wij het bewust niet opgeschreven, want dat was niet het geval. Maar zonder lek had jij dan die podcast kunnen maken? Ja, op zich wel. Want mijn podcast gaat hopelijk over veel meer dan alleen maar de strafzaak. Dat was in ieder geval de bedoeling. Ja, zeker. In volgens mij aflevering 3 zeg jij ook, in interview trouwens met Richard de Mos. Ja, Richard, de ene dag sta ik op en denk ik, ja, het is allemaal veel te zwaar. Je bent onschuldig. En de volgende dag sta ik op en denk ik, dit ligt er niet om. En wat jij gedaan hebt, kan absoluut niet. Hoe ben je vanochtend opgestaan? Ja, dat sloeg weer de kant uit van het laatste. Hè? En het kan morgen weer anders zijn. Dat vind ik toch fascinerend aan dit verhaal. Hoe meer je erin verdiept, en dat is vaker zo bij thema's, hoe meer je ook gaat twijfelen. En je kunt inderdaad, als je hem spreekt en hem aankijkt, denken, ja, hij weet het misschien ook niet precies hoe hij het moet aanpakken. Het is misschien wat onhandig geweest, slachtoffer van omstandigheden. En dan lees je weer zo'n belletje tussen hem en een donateur. En dan denk je, ja. Je zegt iets, als je hem spreekt en hem aankijkt. Als je hem aankijkt, zijn blik met andere woorden, maakt dat je hem meer gaat vertrouwen? Nou, dat je denkt van dat je niet altijd overtuigd bent van een kwade intentie of een slecht plan. Of dat je denkt, ja, hier zit een man met de goede bedoelingen. Hè? Dat kun je zeker denken als je hem spreekt. Nou, dat denk je dus ook als je die podcast hoort. In elk geval de eerste twee afleveringen. Want ik appte dat mijn collega's van, nou ja, je gaat bijna denken, wat een toffe peer. Wat jij zegt, een belletje met een donateur. Ja, wat hij zegt is een beetje harder lopen voor je donateurs. Ja, hoe erg is dat nou eigenlijk? Alsof hij echt daadwerkelijk niet ziet dat dat niet kan. Ja. Dat riekt naar vriendjespolitiek. Ja. Riekt is nog zacht uitgedrukt. Ja, en ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat hij daar zelf ook in gelooft dat dat gewoon kan. Nou, dat vroeg ik me dus af. Gelooft hij dat zelf ook daadwerkelijk? Ik denk van wel. Ik ken hem ook vrij goed. Maar zo verrek, hè? Ik denk wel, ik ben het met jou eens, want hij geeft ook overal heel eerlijk antwoord op. Hij haalt ook geen geld voor zichzelf naar achter, volgens mij. Dus geen bewijs. Zit niet voor in het dossier, nee, klopt. Nee, hij heeft zichzelf toch als een soort van Robin Hood, ziet hij zichzelf. Dus, maar weet je wat je dan doet twijfelen? Want dat hoor je dan ook in de podcast, dat hij blijkbaar, dat wist ik niet, ooit op zijn cv heeft gelogen over dat hij directeur van een basisschool is geweest. Dat is dan voor mij meteen een motief om te denken, hey, dus het is iemand die doelbewust, of nou ja, liegen is altijd doelbewust, maar die kan liegen, dan ga je toch weer anders aan. Nou, iedereen klooit toch wel eens een beetje iets op. Nou, klooien met je cv is dat een modetrend. Dat komt in de politiek toch heel veel voor. Ja, je hoort het de laatste tijd wel vaker, ja. Tegenwoordig hebben mensen liever dat ze er iets niet op zetten in plaats van dat ze er iets wel op zetten. Staat er iets op jouw cv, Henry Bonsenbal, wat er eigenlijk niet thuis hoort? Nee, volgens mij niet. Ik dacht, ik moet vooral opschrijven wat ik echt gedaan heb. Want er zijn altijd journalisten die gaan zitten vlooien in cv's, geschenken, registers. Ze trekken je helemaal leeg. Dus ik dacht, ik moet vooral niet te veel opblazen wat ik gedaan heb. En als ze het niet zouden natrekken, zou je het wel opblazen? Nee, nog steeds niet. Want ik heb dat volgens mij niet nodig, eerlijk gezegd. Heeft iemand aan tafel hier dat wel eens gedaan? Martine? Nee. Jou aan? Nee, ik heb sowieso in de journalistiek weet ik ook niet of echt met je cv leuren is iets minder gebruikelijk. Ja. Je wordt toch meer beoordeeld op het laatste werk wat je hebt geleverd. Is mijn ervaring in ieder geval. Dus ik vind ook de aanname dat iedereen wel eens liegt op zijn cv. Ja, nou ja, in ieder geval als journalist ga je ervan uit dat mensen goud eerlijk zijn op hun cv en zo niet. Dan zal je ze daarop proberen te pakken. In de theaterwereld wordt er heel selectief uit recensies geshopt. En wordt er ook altijd opgeschreven dat de nieuwe show weer geweldig is. En dat iedereen heel blij is. Dus dat hoort er ook een beetje bij wat dat betreft. Henry Bontebal, recent nieuws. Een rechtsextremistische politicus in Zweden heeft de Koran verbrand en daarmee natuurlijk olie op het vuur gegooid in de spanningen die er toch al waren tussen Turkije en Zweden. Alles te maken met het nakende lidmaatschap van Zweden van de NAVO. Turkije is tegenstander, ligt er nog steeds voor. Turkije ook NAVO-lid. Die spanningen worden vergroot en vergroot. Welke, hoe duid jij dit nieuws? Ja, er zitten twee kanten aan. Ik vind het erg onfatsoenlijk om een boek te verbranden waarvan je weet dat het heel veel mensen raakt. Tegelijkertijd, ik vind dat Turkije ook gewoon veel te overspannen reageert. Die weet dat dat kan in zo'n land. En die weet ook dat de politie demonstratierecht enzovoorts beschermt. Dus om daar dan gelijk weer zo'n politieke rel van te maken, dat vind ik net zo kinderachtig van de andere kant. Dus ja, ze zoeken denk ik allebei een beetje het schuren om hun eigen punten te kunnen maken. En ik zou zeggen, jongens, ga iets nuttigers met je leven doen dan dit soort dingen. Martine Wolzak? Ja, Turkije die ergert zich volgens mij eigenlijk aan iets heel anders. En dat is dat een aantal Koerdische organisaties en ook Koerden in Zweden wonen en beschermd worden en daar veilig zijn. En zij willen dat Zweden zich daar anders in gaat opstellen. En dat stellen ze als voorwaarde voor het NAVO-lidmaatschap. En ik denk dat dit eigenlijk heel dankbaar in Turkije met beide handen wordt aangegrepen. Ja, defensieminister van Zweden is ook al niet meer welkom. Ja, omdat dat nog even wat hoger op te kunnen spelen. En dat dat misschien, nou ja, misschien is dat cynisch van mij, maar dat dat eigenlijk op de achtergrond een veel grotere rol speelt dan een boekverbranding. Hoe boos een heleboel mensen in Turkije daar ook daadwerkelijk wel op rest. Ja, in de Turkse media, daar is er, ik heb net even gekeken. Nou, dat wordt, daar pakken ze dan ook echt wel helemaal mee uit. Ja. Ik denk wel dat je daar gelijk in hebt dat dat dan een middel is om mee te slaan. Ja, misschien nog meer voor de Turkse bevolking zelf dan ja, voor die internationale relaties. Hè. Dus, ja, dus dat zie je volgens mij wel klopt, vaker in Turkije, dat het vooral voor het binnenland wordt. Nou, er dan verkiezingen komen eraan. Die heeft er natuurlijk ook wel belang bij om zich nu te positioneren als iemand die, ja, zich als internationale leider even laat zien. Ja, dus dat wordt hem nu speelt allemaal mee. Wordt hem ja, op een presenteerblaadje aangeboden. Ja. Ja, maar goed, het gaat ons allemaal aan en het speelt ons misschien ook allemaal parten, omdat de NAVO weer in het epicentrum van de belangstelling staat. Natuurlijk vanwege de oorlog in Oekraïne en de agressor Rusland, waar we ons allemaal tegen te verweren hebben. Denk aan de Leopards, komen ze wel of niet. Denk ook aan de Patriots, die Nederland toch gaat leveren. Een extra levering. En zelfs Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, en Rutte, die hebben gezegd, zelfs F-16's moeten we later niet uitsluiten. Dus ja, het is ook onze oorlog. En ja, wij zijn onderdeel van die paraplu NAVO. En hoe sterk is die paraplu nu? Dat is een cruciale vraag, hè, Henry Bontebal? Ja, tegelijkertijd zie je dat de NAVO wel sterk is. Dus volgens mij laat deze tijd juist zien hoe belangrijk dat bondgenootschap is en hoe sterk het is. En hier gaan ze vast uitkomen. Ik denk dat we gaan het straks nog over energie hebben. Ik denk dat het inderdaad, dat je ook kunt zeggen, het is ook onze oorlog. Het gaat ook gewoon over een agressor die echt wel meer zal willen dan alleen dat land. En inderdaad, als je het niet stopt, dan gaat dat door. Dus het is gewoon een enorm moreel vraagstuk. Ja. Daarnaast raakt die oorlog ons ook op heel veel manieren. Namelijk gewoon keihard via de energierekening en het treffen ook van onze economie. Dus we zijn er al lang bij betrokken, zou ik zeggen. Maar jij zegt, het is belangrijk, hè, dat we daar aan bijdragen, dat het stopt. Maar wat vind je dan van wat Rob de Wijk afgelopen week eigenlijk vooral heeft hier een opiniestuk over geschreven. En hij zei ook aan de talkshowtafel, hoe lang willen we blijven bijdragen en hoe lang kunnen we leveren als het gaat om die Patriot, nou ja, niet een heel systeem begrijp ik, maar delen van Patriot lanceerinstallatie leveren en raketten. Op een gegeven moment moet je dan ook tanks leveren. Op een gegeven moment valt de vraag, moeten we daar ook gaan vechten? Hoe lang wil je daarmee doorgaan? En in hoeverre kunnen wij daar zelf nadelen bij ondervinden? In die zin dat je gewoon als NAVO-land direct wordt betrokken in een conflict. Daar zit natuurlijk ook wel wat in. Los van het feit dat die oorlog daar ook met onze eigen veiligheid te maken heeft. Als Europees land. Ja, ik denk dat dat antwoord nu heel moeilijk te geven is, dat je het eigenlijk alleen in stapjes kunt geven. Zoals dat antwoord ook nu steeds in stapjes gegeven is. Ik denk dat als je nu ziet wat er allemaal nu gedaan wordt, en je zou dat vergelijken met de start van de oorlog, dan zouden we ook nu niet verwacht hebben wat we nu allemaal inzetten, dat we dat hadden gedaan. We hadden toen de tijd echt niet durven zeggen dat minister Hoekstra zou zeggen, ook F-16 sturen we daarheen. Dus ik denk dat je dat ook, die beslissingen neem je ook per stap. Ja. Ja, als je eenmaal een pad ook ingaat, je ziet ook wat er op het spel staat. Het is niet gratis om niks te doen. Dus je kunt zeggen, ik ben er tegen, maar dan moet je altijd ook bedenken, is het alternatief dan wel wenselijk? En dat, ja, ik zou niet nu kunnen zeggen hoe dat eind is, maar ik denk dat je per stap wel dit soort afwegingen moet maken. Als ik mag vragen, Harry, het curieuze is natuurlijk wel dat toen er scherfvesten en helmen naartoe gingen, was het, ja, de volgende stap doen we niet, want we moeten niet betrokken raken. En eigenlijk is dat argument hetzelfde gebleven, terwijl die stappen natuurlijk veel groter zijn geworden, wat je zelf al zegt, tot aan de F-16's toe. Ja. En wanneer is dat punt dan wel bereikt? Ik vraag me dat af, maar heel veel mensen weten het misschien ook niet. Ja, maar wanneer we zelf niks meer overhouden, zou ik zeggen, want we hebben zelf al niet heel veel om onszelf te verdedigen straks. Nee, dat is de kritiek. Nee, dat snap ik. Maar tegelijkertijd, als je het beschouwt ook als een oorlog die jou ook raakt, en waar je eigenlijk al een soort van half in zit via de NAVO enzovoort. Dus ja, dan is onszelf verdedigen, zegt u ermee. Nou ja, en waar wij voor staan. Democratie, vrijheid aan de grens van Europa. En ik denk dat je het niet tot aan het eind kan doorredeneren hoe ver je gaat. Je gaat die stappen ga je per stap beoordelen. En dat zijn uiteindelijk ook morele afwegingen die je maakt. Het gaat toch ook om het moment nu, want Rusland is zichzelf aan het herbewapenen. Dus ze moeten nu, zoals dat tegenwoordig heet, doorpakken. En zoveel mogelijk Leopard toestemming geven om die Leopard te sturen. De tijd is in het voordeel van de Russen, begrijp ik. Wat Rutte zei destijds over corona, hij had het over sturen in de mist. Dat geldt dus ook hiervoor, maak ik op uit uw woorden. Ja, dat denk ik wel. Ja. En stuur in de mist. Ik, ik heb een switch gemaakt. Ik weet niet of het u je opvalt. Ik begon met je en toen dacht ik, nee, dat moet ik toch niet doen. Een Tweede Kamerlid aan tafel. Foevailleren. Het viel niet op dat je het zei. Nee. Lijkt mij voor mijn gemoedstoestand. Ja? Ik ben pas 40 altijd rekening geworden. Mee? Ja. Als jij je zegt, voel ik me daar iets comfortabeler mee. Goed zo, houden we dat. Het is zaterdag 21 januari. Week 3 van het jaar 2023 zit er bijna op. En die week die klonk zo. Goedemorgen allemaal. Ik zit in het vliegtuig. De vroege vlucht met Swiss Air. Trouwens half leeg. Ik zit in het busje van het vliegveld Zurich naar Davos. Daar is het World Economic Forum. Waarschijnlijk zit dan iedereen die naar Davos gaat verder in een private jet. Maar Davos. Daar was weer best wat over te doen de laatste dagen. Great reason. Er zouden spannende dingen gebeuren. Nou, dat valt alweer erg mee. Ik ga jullie alles vertellen over de geschiedenis van het World Economic Forum. Wat de plannen zijn. The Great Reset, Klaus Schwab. Allemaal komt het langs. Great Reset, Klaus Schwab. Een Patriot-systeem is een luchtverdedigingssysteem. Nederland wil Patriot-luchtafweersystemen gaan leveren aan Oekraïne. Eigenlijk meerdere doelen kan onderscheppen. Denk aan ballistische raketten, kruisraketten, vliegtuigen, helikopters, ook drones. Dat zei premier Rutte tijdens zijn bezoek aan het Witte Huis, waar hij sprak met president Biden. Joe Biden is natuurlijk echt een transatlantische denker. Hij realiseert zich hoe belangrijk die band met Europa is. I want to commend you, personally, and the United States. For your leadership. So today I'm announcing that I will not be seeking re-election. Ja, opstappende politici, die zijn van alle tijden, zo bijzonder is het toch niet, zou je zeggen. And then my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. Dat klopt, maar niet iedere dag stopt er een politicus als Jacinda Ardern. Mensen noemen haar charmant, met blinkend witte tanden, en ze was een icoon van progressief links. Jacinda Ardern. Deze brief is een uitnodiging aan jou. Mirjam Bikker is gekozen als voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Wat zijn de dromen aan jouw tafel? Ze neemt de hamer over van Gert-Jan Segers. Wanneer schuif jij aan? Laat het me weten, want ik ga aan de slag. We gaan aan de slag. Dit hadden wij echt gewoon nooit verwacht dat dit soort mensen hiernaast wonen. Vermoedelijke topman van IS opgepakt in het Zuid-Hollandse Arkel. De 24-jarige Johnny de W. uit Etten-Leur zou volgens het Openbaar Ministerie sinds 2019 via diverse social media accounts contact zoeken met vooral minderjarige meisjes. Het is nu ziekelijk. Want wat voor bekend over deze jongen? Een jongen die ieders buurman zou kunnen zijn. Of ieders buurjongen. Als wij niet opstaan en hen stoppen, dan leven wij over 10 jaar in slavernij. Dan raken we onze vrijheid kwijt, ons eigendom, onze welvaart, onze democratie. Dan leven wij over 10 jaar in slavernij. En dan komt daar een matrix-achtige controlestaat voor. Er zullen spannende dingen gebeuren. Nou, dat valt alweer erg mee. Dat heb ik vandaag gezien in Davos. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? De mondiale elite. Geen besluiten, maar wel heel veel inspiratie. What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? De vierde industriële revolutie, climate change. What is happening to me? Fantastisch. Het is net een speelfilm. Was je wel koortsvrij, Wiebert, toen je dit maakte? Nou, het is echt ongelooflijk. Hij overtreft zichzelf weer elke week. Ik heb laatst voorgesteld dat we ze bundelen. Oh. En dan op, ja, ik weet het niet hoe we dat gaan doen. Maar en dan heb je een soort podcastvorm of zo. Ja. Nou ja. Martine, je bent ook wel eens bij het WEF geweest. Ik ben er wel eens een keer in Davos. Ja, ja. Spannend. Wat zegt dat nu over mij? Weet ik niet. Zeg het maar. Ja. Ik vond dat niet zo spannend. Nee, nee. Ik was daar omdat ik iemand moest interviewen voor het Financieel Dagblad. Ik behoorde dus niet tot de mensen die daar met privéjets ingevlogen werden. Ik had er ook geen hotel, zelfs niet in Davos. Dus ik zat met een heleboel andere mensen. Er gaat een boemeltje de berg op naar Davos. En dan zit je in een boemeltje met allemaal mensen in pak. En komt op een heel koud, tochtig station aan met heel veel sneeuw. En dan is er één lange straat. En er zitten allemaal hotels en restaurants en cafés aan. En die worden helemaal overgenomen door dat World Economic Forum. In dat zijn allemaal reptielen, begrijp ik ook. Het zijn allemaal reptielen, ja. Per definitie. Nou, M plus 2 is blijkbaar. Ja, ik weet het niet. Misschien heel naïef van mij, maar ik was best wel verbaasd. Was dit bekend? Of is dit nieuw? Wat? Het is, kijk maar aan, het van, is ik heb geen idee. Ik ben wel eens in Cannes geweest bij de vastgoedbeurs. En daar pikte je ze er inderdaad zo uit. Oh. Er zaten de meisjes aan de bar. Dat waren ook echt meisjes. In Davos heb ik dat niet gezien. Het is niet voor het eerst dat er natuurlijk vraagtekens geplaatst worden bij. Dat het voer geeft ook aan complottheorieën. Davos, een samensmelting van de macht, van de elite. Wat van die argumenten, of welke van die argumenten die mensen gebruiken, zoals Thierry Baudet, zeg je van, ja, daar zit wel wat in. Ik voel wel of ik snap wel wat je bedoelt. Nee, ik vind dat wel. Ik kan weinig onderbouwing vinden voor hoe ver hij gaat. Of geen eigenlijk. Maar er is natuurlijk al heel lang kritiek op bijeenkomsten zoals het World Economic Forum. De Bilderberg-conferentie is een ander voorbeeld, mm-hmm, waar ook veel discussie over is. Plekken waar de machtigen der aarde samenkomen. Davos is dus in de bergen. Het is een beetje geïsoleerd. Je komt er niet zo heel makkelijk. Je kunt er prima heen, hè? Maar het is niet te midden van alle andere gewone mensen. Dat voelt als ontoegankelijk en onbenaderbaar. En dat daar mensen. Het is bekokstoven. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Er worden wel agenda's afgestemd. Informeel in de zin van het thema's bediscussieerd. Waardoor je een soort consensus krijgt. Ja. Maar het is dan toch bijna koddig. Het is, koddig, erg? Is dan bijna koddig dat iemand die dat wil aantonen zo makkelijk. Dus Baudet, daar eigenlijk naar binnen. Het is alsof je de war room van het Kremlin wil benaderen en dan aan wil tonen dat het onbereikbaar is en dat je op een gegeven moment binnen zit aan tafel. Bij Poetin. Nou, hier is het dan. Het heeft ook een heel hoog knulligheidsgehalte. Ja. Ook als je daar bent. En dat bleek ook wel uit dat filmpje van Baudet. Het zijn gewoon zaaltjes waar mensen bij elkaar zitten. Zoals je dat. Nou, we zitten hier in de Doelen. En je hebt in Rotterdam ook een heleboel zaaltjes waar mensen bij elkaar komen. En dan met elkaar praten. En met een PowerPoint. En ook in Davos hapert de PowerPoint. Ja. En is er iemand in de zaal die veel te lange vragen stelt. Dus zo bijzonder is het ook allemaal weer niet. Zij zal het straks dan niet meer zijn. Het is slikken, denk ik, voor iedereen. Jacinda Ardern, wat moeten we zonder haar? Dat is natuurlijk de vraag die al veel gesteld is deze week. Henry Bontebal, probeert het verdriet de baas te blijven. Maar Jacinda Ardern verlaat het politieke toneel. Ja, er hangt een donkere waas al een paar dagen over mijn leven. Sinds ik dat heb gehoord. Zo. Maar ik denk dat ik het redelijk snel van me af kan zetten, Wieger. Dus het komt goed. Marcel Verrek, behoor je tot die mensen inderdaad die dat toch nog gemakkelijk van zich af kunnen zeggen? Of ben jij, ik vond net het zoals wel, heel veel mensen, ik vond het een erg aangedaan. Inspirerende vrouw. En ik ben ooit in Nieuw-Zeeland geweest. En dat is een heel bijzonder land. Dus een soort van samenvatting van al het natuurschoon in de wereld heb je daar bij elkaar. Het is, het ligt ver afgelegen. En toch tegelijkertijd is het ook heel dichtbij. Dus, wat bedoel je daarmee? Nou, het is heel Engels. Dus het is eigenlijk, het is exotisch. En tegelijkertijd is het alsof je door Engeland rijdt ook. Maar wat vond je inspirerend aan haar? Haar jeugd, haar optimisme, de manier waarop zij de dingen, de opwinding die overal ontstaat, toch op een of andere manier het hoofd wist te bieden. Toen in Christchurch uiteraard. Ze heeft wat betreft corona heeft ze een bepaald pad gekozen. Ze had blijkbaar geen mist voor ogen. Dat heeft ze wel vrij consequent gedaan. En ik vond haar ook heel. Ze leek me een hele benaderbare vrouw. Ik vond het ook mooi dat zij gewoon ook als moeder gewoon doorging. Hè? Dat ze liet zien dat dat allemaal kon ook. En ik snap ook heel goed. Ja, dat liet ze wel zien. Dat ze haar baby voedde in het. Nou, ik weet niet of het op het spreekgestoelte was. Maar in ieder geval, zij. Ik snap heel goed dat ze na 6,5 jaar. Vind ik ook heel erg goed trouwens. Dat en dat Marcel dat gewoon niet zo cynisch is over het. Nee, dat gebeurde dan dat cynisch. Wij dat zijn. Nee. Wij vinden namelijk. En ik vind vooral ook dat echt dat hele gedweep met dat die vrouw ermee stopt en dat ze zich zo kwetsbaar. En daar kan zij niks aan doen, hè? Het is alsof ze dood is. Ik zie haar de hele dag voorbij komen. Alsof je een in memoriam leest. Nou ja, misschien heeft ze heel veel hoop. Het is niet alleen op Twitter, het is gewoon echt hoe Nieuwsuur gisteren ook opende. Het is ook geen land van 100 miljoen mensen, hè? Dus totaal onbelangrijk eigenlijk voor onze economie. Iets meer proportie voor de mevrouw Schrijnemachers, dat is onze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die is ook geroerd. Het gebeurt niet vaak dat ik ontmoetingen met andere politici een beetje starstruck ben. onder de indruk. Maar toen ik Jacinda Ardern vorig jaar bij de Verenigde Naties ontmoette, was ik toch even diep onder de indruk. Dus ze was even diep onder de indruk, dat is knap. Een hartelijke vrouw die vervolgens in de plenaire vergadering een ontzettend krachtig verhaal neerzette, oké? Mede door haar ben ik anders gaan kijken naar hoe je als vrouw politiek kunt bedrijven en besturen. En dan komt-ie. Je moet dat gewoon op je eigen manier doen. Zo. Dat heeft Jacinda Ardern haar geleerd, dat je het op je eigen manier moet doen. Nou, dat is toch wat... Kunnen elke... we toch niet cynisch over zijn? Ja, misschien zijn we te cynisch. Elke idols talentenjacht gaat het erom, wees jezelf. No matter what they say, Sting zong het al. Dat is het lijflied van deze tijd. Je kunt het niet anders dan op je eigen manier doen. En dan, zoals ze zelf zei, I hope in return I leave behind the belief that you can be kind but strong. So, empathetic but decisive. Optimistic but focused. Ik heb echt het idee dat je er wat van vindt. Ja. Ik vind het heel goed dat je jezelf bent. Maar optimistic but decisive. Met andere woorden, als je besluiten hebt, normaal gesproken kun je dat alleen gefocust zijn. Kun je dat alleen als je zwaar depressief bent of pessimistisch. Dus niet optimistisch. Dus hier worden tegenstellingen gecreëerd die geen tegenstelling zijn. Ik vind het allemaal zo ontzettend oppervlakkig. En dat gewoon een premier als een poppiedol meer, toch? Ja, maar waarom besteed je er dan zoveel tijd aan nu? Ja. Dus door met het programma. Ja, we vinden het toch wel jammer dat het trekt. Nee, helemaal niet. En deze opmerking. Hij wilde van dit hem, even kwijt. Soms wil je dingen gewoon even kwijt. Ja, dat vind ik mooi. En ik heb het gevoel dat het bij jullie niet landt. Maar dat is ook niet erg. Ik blijf alleen met mijn verdriet. En om 17:30 therapeut is Robert Baltus hier voor de hoofdpunten van zijn nieuws. NPO Radio 1. Rotterdam gaat samen met de politie, het OM, het jongerenwerk en de jeugdbescherming proberen om criminele jongeren actief te benaderen. Dat gebeurt naar Amerikaans voorbeeld. In andere steden waar die werd toegepast, daalde het aantal geweldsincidenten onder jongeren. De twee vrouwen die werden beschoten op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Zwijndrecht zijn een moeder en haar dochter. De moeder overleed ter plekke. Haar dochter is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De dader ging er met de auto vandoor en is nog altijd spoorloos. In Oekraïne is de minister van Binnenlandse Zaken begraven. Hij kwam woensdag om het leven bij een helikoptercrash. Door nog onbekende oorzaak stortte de helikopter neer bij een kleuterschool. Er vielen nog 14 andere doden. Bij de uitvaart van de minister waren ook president Zelensky en zijn vrouw. De laatste training van Feyenoord en Ajax voor de klassieker morgen is bezocht door duizenden fans. De spelers van Feyenoord werden in Rotterdam onthaald met zang, vuurwerk en fakkels. Ook bij de training van Ajax in Amsterdam was onder meer vuurwerk. Rondom het stadion zijn veel veiligheidsmaatregelen getroffen om de wedstrijd morgen zonder problemen te laten verlopen. Mistflarden onderweg, later nog de zon gezien op weg naar Rotterdam. Peter Kuipers-Munneke, vertel ik daarmee ook het verhaal van het land als het weer betreft? Ja, gemiddeld genomen wel. Alleen als je op één vaste plek bent, dan heb je of mist gehad of zon. Het was inderdaad één van beide. En ook op dit moment is het nog wat mistig in Overijssel en ook in delen van Flevoland en het zuiden van Friesland. Vannacht dan kan die mist of nevel zich weer wat uitbreiden, vooral in het binnenland. En het gaat licht vriezen, 1 tot 3 graden. Morgen is er vooral in het oosten en het zuiden van het land vrij veel bewolking. In het midden, het westen en ook in het noorden van het land zijn ook opklaringen. Het wordt zo'n 0 tot 3 graden, dus een temperatuur die vergelijkbaar is met die van vandaag. Er staat niet al te veel wind en in het midden en het zuiden van Limburg gaat het sneeuwen, zo'n 3 tot 5 centimeter. Nou, maandag is dan een vrij bewolkte dag, ook dan is er kans op nevel. Het wordt opnieuw een graad of 3. Dinsdag en woensdag zijn ook droge dagen. Ook dan ligt de temperatuur rond de 3 graden. Dan hebben we wel iets vaker de zon. En vanaf donderdag wordt het dan weer wat zachter. Dan wordt het een graad of 6 met regelmatig zon en ook af en toe een bui. En nog steeds verkeersinfo. Edwin de Hart van de ANWB. Dat heeft dus te maken ook wel met die dichte mist, hè, her en der. Nou ja, dat denk ik eigenlijk niet. Omdat waar de files staan geen mist wordt waargenomen. Dat is namelijk wel in Friesland, Flevoland en Overijssel waar het mist slecht is. Er is een weg dicht in dat gebied. Maar of dat door de mist komt is onzeker. Ondertussen op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en Vlaardingen-Oost 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het komt door werkzaamheden. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Rotterdam, Overschie en Knoopend Ketelplein 3 kilometer file. De weg was dicht, maar de weg is weer vrij. De N302 Harderwijk-Kootwijk is in beide richtingen dicht bij Garderen. Dat komt door een ongeluk. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En CDA-Kamerlid Henry Bontebal verdedigt een impopulaire maatregel: het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Onwenselijk vinden met name linkse oppositiepartijen. Investeren in zonne-energie wordt hierdoor namelijk minder aantrekkelijk. Tegenover hem zit AD-journalist Niels Klaassen. Zijn podcast O.O. de Mos over Richard de Mos is net gelanceerd. Waar komt zijn fascinatie met de roemruchte Haagse politicus vandaan? En hij is er natuurlijk ook, cabaretier Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig Niels was deze week. Maar gelukkig verscheen in Op 1 weer eens de onverwoestbare barbapapa Fred Teven. Op zich is hij iets ouds, maar hij had wel iets nieuws. Fred heeft namelijk een nieuwe baan. We kennen hem als buschauffeur, een sympathiek beroep dat de oud-staatssecretaris na zijn politieke Waterloo ging uitoefenen om te bewijzen dat hij wel degelijk besturen kon. Een radicale switch, daar houdt Fred van. Hij stond ooit bekend als crimefighter bij het Openbaar Ministerie en ging toen plotsklaps in de politiek en mengde zich toen opeens volgens sommigen juist onder het geboefte. Wat sterk gezegd misschien, maar in zijn partij, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, waren er nogal wat collega's die vanwege een gerechtelijke uitspraak die vrijheid even niet een tijdje konden genieten. Zelf struikelde hij samen met Ivo Opstelten, dan moet je oppassen dat hij niet bovenop je valt, over de naar hem genoemde Teven-deal. Dat was niet een zakelijke afspraak tussen vrouwen van bedenkelijk allooi. Ik vrees dat de wakker gewookte NPO deze seksistische woordspeling nu onmiddellijk gaat onderzoeken. Nee, de Teven-deal was iets met bonnetjes en schikkingen. Afijn, Fred was exit. Nu wordt Freds nobele buschauffeurschap verruild voor de functie van voorzitter van de Nederlandse Brouwers, de koepelorganisatie van bierbrouwers. Een van zijn Bourgondische voorgangers was Hans Wiegel, die deze functie maar liefst 28 jaar bekleedde. Maar dat merk je bij Wiegel nooit, want die ziet er nog steeds hetzelfde uit als toen hij 25 was. Maar toch weer een radicale omslag. Van besturen van een bus naar het promoten van drank. Want daar komt het op neer. Alle mooie praatjes over preventie en geniet met mate ten spijt. Want als er drank in het spel is, dan kan je dikwijls achter dat geniet met mate rustig een N zetten. Voordat ik aan het ongezellige gedeelte van deze column begin, moet ik eerst de blik richten op mijn eigen alcoholgebruik. Ik schat dat ik in mijn leven wel een paar zwembaden heb leeggedronken. Ik ken de verleiding maar al te goed en mijn poging tot dry January werd reeds op dag 7 in de karaf gesmoord. Trouwens, noem dit maar eens dry January. January, de hemel huilt permanent, zeker bij mij aan de kust, waar elke poging tot sneeuw tot natte pap leidt. En als je die trieste zooi op Blue Monday uit de lucht ziet komen, grijp dan maar eens niet naar de fles. Noem mij dus een hypocriet, maar feit is wel dat alcohol een legale, ook voor de overheid, zeer lucratieve harddruk is. En dat crimefighter Fred Teven het gebruik, misbruik en ellende daarvan bagatelliseert. Alcohol is namelijk gezellig, feestelijk en onontbeerlijk voor een geslaagd sociaal leven. Als zoon van een aan de alcohol ten onder gegaane vader kan ik ook nog wel enige minpuntjes opnoemen. Als een echte liberaal pleit Fred weliswaar voor verstandig alcoholgebruik, maar betutteling is uit de boze. Fred vindt dat de gebruiker zelf zijn keuzes moet maken. Probleem met alcohol is alleen dat een alcoholist dat niet meer zo goed kan. Probleem is ook dat alcohol overal te krijgen is en dat het relatief goedkoop is. Behalve in de Amsterdam Arena, want daar kost een pilsje 6,25. En dat wordt dan ook nog niet eens opgedronken, maar naar spelers of supporters van de tegenpartij gegooid. In de strijd tegen het alcoholisme een vooruitgang. In onze gang naar meer beschaving niet echt een stap vooruit. Zondag mag Ajax naar de Kuip. Of hen daar een bierdouche te wachten staat is onbekend. Maar het zou best wel eens in ieder geval een koude douche kunnen zijn. Ik gun Fred zijn baantje en zo te zien wordt hij in natura beloond. Maar bij zijn zalvende praatjes moet ik meteen denken aan de wauwelende communicatietypjes die als woordvoerders van falende organisaties en bedrijven ons met door juristen fijn geslepen inhoudsloze mantra's bestoken alsof we achterlijk zijn. Probeer dan maar eens niet naar de fles te grijpen. En dan is er die vreselijke oorlog. Hoe komt daar ooit een einde aan? Raketten en tanks naar Oekraïne en misschien sturen de Verenigde Staten als geheimwapen Alec Baldwin. Verder begrijp ik dat ook de bevers worden ingezet bij de strijd tegen de Russen. Ha, dan sturen we John de Bever ook, hoorde ik mezelf roepen. En toen voelde ik opeens dat ik inmiddels minstens één gezellig, feestelijk en sociaal glaasje te veel op had. In de kantine, live vanuit Hartje Rotterdam. Je had het net over alcohol, Marcel, als harddrug. Zei net over Twitter, waar heb je al die berichten gelezen en over die sympathiebetuigingen aan het adres van Janice, hoe heet ze? Ardern. Niet alleen Twitter hoor, maar hier dus wel op Twitter gezien. Dat filmpje over die Haagse band, Gold Band, waarbij dus een van de frontmannen op het podium lijkt, laat ik dan het woord lijkt gebruiken, coke te snuiven. Coke, hartstikke verboden. En daarvan zegt het CDA ook, niet alleen het CDA, overigens de hoogste politiebaas ook, wat we met z'n allen moeten doen, is het ervoor zorgen dat jeugd het niet krijgt voorgeschoteld als, joh, je hoort er niet bij als je het niet gebruikt. Nou, jeugd gaat naar dat concert, Henry Bontebal, en ziet deze man gewoon op het toneel dat tot zich nemen. Wat denken wij dan? Nou, niet oké. Ja, volgens mij is dat vrij simpel. Dus geef het goede voorbeeld. En volgens mij kun je een prima feestje hebben zonder coke te gebruiken. Ja, Martine Wolzak, ook gezien, dit filmpje? Ik heb hem ook op Twitter voorbij zien komen. Nou, waarom wordt er nog getwijfeld eigenlijk aan of het coke was? Het zijn stucadoors, dus het kan ook stuk zijn geweest. Dat weet je niet. Het kan ook. Ja. Ja. Maar het gebruik van cocaïne is verboden? Ja, maar in Nederland word je niet voor het gebruik aan zich word je niet aangepakt. En het promoten? Dat zou ik niet weten, of dat strafbaar is of niet. Maar het is gefilmd vanuit het publiek, toch? Ja. Ik denk dat hij niet door had dat het werd gefilmd. Oh, en prima. Dacht, oh, we zijn gewoon gezellig onder elkaar of zo. Niet dat het goed praat, hoor. Maar een van de ik vraag me namelijk heel erg af, waarom denkt iemand dat je dit gewoon straffeloos kan doen? Straffeloos tussen aanhalingstekens. Nou, dat kan dus ook. Niels Klaassen? Nou, ja. Nou, in hun grootste hit is op een gegeven moment, bij ons in de auto wordt er ook wel eens meegeschreeuwd door een jongetje die veel te klein is om te weten wat coke is. Waarom is coke zo duur? En het nummer Witte Was. Ja, ja. Dus zeg maar, laten we zeggen, de drugs en goldband, hè, ze spelen daar zelf mee in hun nummers. Dus ik vond het ook wel weer, ja, op en bloot te zien is natuurlijk bizar, maar nou ja, er zaten wel wat voortekenen in de kunstwerken. Zo. En Marcel Verrek? Het lijkt mij een noodgeval, dit. Ja. Nee, maar ik had het net over alcohol. Dat wordt dus wel overal openlijk genuttigd. Ook op televisie. En tenminste, dat voor zover ik dat kan. En dat is inderdaad ook een hard drug. Ja. Maar we weten hoeveel liquidaties hier achter schuil gaan. We weten dat onze rechtsstaat wordt ondermijnd in hoofdzaak door die criminele activiteiten in het drugsmilieu. Dus wat hij daar toont en wat hij daar doet, is onderdeel van dat wat overal in het land dood en verderf zijn. Hè? Blijkbaar wel, ja. Ja. Het lijkt me geen goed voorbeeld, eerlijk gezegd. Nee. Ik heb ook het gevoel dat dit gesprek al is afgerond. Wat gevoel heb jij ook, Fidan? Ja, dat gevoel heb ik ook. Okay, dan ik denk dat politiek. We er allemaal over eens zijn. Geen bier en braadworst voor landbouwminister Piet Adema, die gisteren hals over kop terug moest keren uit Berlijn van Europa's grootste landbouwbeurs, die Grüne Woche. Adema kwam terug met het zoveelste slechte nieuws voor de boeren. Ik zie berichten her en der verschijnen dat de derogatie misschien er niet meer zou zijn. Die is er nog. Het is wel zo dat wij hebben in december een inschatting gemaakt hoe wij de derogatiebeschikking zouden gaan implementeren. En het blijkt dat die inschatting niet goed uitpakt. Ja, derogatie, dat is die uitzonderingspositie die Nederland krijgt als het gaat om het uitrijden van mest. Ja. Ja, het ging allemaal over mest gisteren. Hoe komt hij op jou over, Martine Wolzak? Nou, hij kwam gisteren heel, heel gestrest en zenuwachtig over. Je mag dan aan het eind van die ministerraad sta je als journalisten bij het koortje, heet dat. Sta je te wachten totdat ze één voor één naar buiten komen na afloop. En het duurde ontzettend lang voordat hij kwam. En we wisten natuurlijk allemaal dat hij hier iets over moest gaan zeggen. En er was heel veel onduidelijkheid van ja, misschien gaat hij dat niet hier doen, maar op het ministerie. Nou, toen kwam hij uit de verkeerde deur. En dan stond hij dus aan de verkeerde kant van het koortje. Dus wij met z'n allen die kant op. Hij heel snel weer probeerde door die deur heen te komen. En daar heb je pasje voor nodig. En het was een hele slapstick toestand. Ja. En een kwartier later kwam hij dan uiteindelijk toch aan de goede kant van het koortje terecht. Ja, het was allemaal. Het paste zeg maar bij het thema van de dag. Ja, ja. Heel veel paniek. Het kwam niet heel goed geregisseerd of rustig over. En dat hij zelf ontkende dus dat dit op stel en sprong was. En dat hij in paniek Berlijn de Grüne Woche heeft verlaten. Nee, dit was het beste moment. En hij wilde gewoon snel duidelijkheid aan de boeren kunnen geven. Ik hoorde in de podcast Afhameren, fantastisch podcast overigens, dat hij Telegraaf. Blijkbaar juist met Wouter de Winter en Pim CD. Dat hij 6-7 uur in de trein had gezeten om daar te komen. En de jongens vonden het, en ik ook, dus echt te bizar voor woorden, dat je gewoon uren onderweg bent. Je hoort dit en je vertrekt weer hals over kop. Ik bedoel... Nee, dus niet hals over kop, want Martine, jij zegt... Hij zegt zelf dat het dus niet hals over kop was. Dat... Maar ja, kijk, hij was daar al. Hij had een planning voor die dag. Hij zou bij allerlei... planning is wel afgebroken. Van een stand zou die aanwezig zijn. En in ene is hij toch weer teruggekomen naar Nederland. Terwijl als je wist dat je dit vrijdag zou gaan doen, ja... Dan zou je niet, dan had je je agenda toch echt wel anders ingedeeld, denk ik. Ik denk wel dat ze toch wel heel veel druk gevoeld hebben vanuit Brussel. Om heel snel duidelijk te maken dat Nederland zich op korte termijn. Want daar gaat het uiteindelijk om, om dat uitrijden van die mest. Daar heeft Nederland heel lang een uitzonderingspositie gehad. Mm-hmm. Mocht veel meer mest relatief uitgereden worden dan in andere landen. Vorig jaar is er afgesproken, nou, daar moet nu toch echt een einde aan gaan komen. Heel lang over onderhandeld en afgesproken dat dat dan wel geleidelijk afgebouwd mocht worden in 3 jaar tijd. Nou, en onder druk van de Tweede Kamer heeft Adema toch nog een wat ruimere interpretatie aan die afspraken met Brussel gegeven dan zwart op wit stond. En dat is dus kennelijk bij de Europese Commissie echt wel heel erg verkeerd gevallen. En zie daar de inschattingsfout. Dat is dus die inschattingsfout. Dat is de inschattingsfout geweest. Ja, daar heeft hij dus wel bijna de hele Tweede Kamer heeft daaraan meegedaan. In ieder geval op D66 na alle coalitiepartijen. D66 heeft het niet gesteund. En de linkse oppositie heeft het niet gesteund, PvdA en GroenLinks. Dus het CDA heeft ook een inschattingsfout gemaakt, Henry Bontebal? Ik vind dit moeilijk, omdat ik geen landbouwwoordvoerder ben. Dus ik ken niet de precieze details. Dan moet je collega Dirk hier uitnodigen. Dirk Boswijk. Ik vind het wel ontzettend triest dat boeren weer nu weer in de knel zitten. Er is ook gewoon ingezaaid. Hè? Dus er wordt ook gewoon gevraagd straks om de ploeg daar weer in te zetten. En dat is natuurlijk weer de zoveelste klap. Daar gaat het ongetwijfeld een debat over komen. Maar is dat dan niet ook weer dat de politiek dus weer... terwijl je hebt in september gewoon afspraken gemaakt met Brussel. Die staan zwart op wit. Ja, maar die maakt de Tweede Kamer niet. Hè? Dus uiteindelijk de Tweede Kamer heeft gevraagd, pas die afspraken aan. Interpreteer die anders, leg die anders uit. Adema heeft dat overigens ontraden. Hè? Die motie waarin er gevraagd werd, heeft hij gezegd, dat moet je niet doen. Het is toch een meerderheid voor gekomen. En vervolgens heeft hij inderdaad een brief gestuurd van... oké, we gaan inderdaad het niet zo strikt uitvoeren. De technische details zal ik buiten beschouwing laten. Als Brussel gevraagd heeft. Ja, en dan toen heeft hij... Ik denk zelf, dus een Adema die komt natuurlijk... misschien inderdaad wel een beetje in paniek terug. Kijk, hij moet natuurlijk ook koersen op een ministerie... die hem ook bepaalde adviezen heeft gegeven. En ik denk dat daar... eerlijk gezegd, een inschattingsfout is gemaakt. Maar goed, ik ben geen landbouwwoordvoerder. Ik weet niet precies wat erachter is. Inschattingsfout is hier toch een enorm understatement. Want dit toont toch volgens mij vooral aan dat het kabinet, de ambtenaren, helemaal niet in contact staan met de ambtenarij in Brussel. Nou, dat denk ik niet. Ik denk echt wel dat er wel heel veel contact over en weer is geweest. Overigens heeft Tjeerd de Groot van D66 eind december al gewaarschuwd van hey, er komen signalen uit Brussel. Dat maar dan kan dit toch niet de uitkomst zijn? En toen heeft Adema geprobeerd dat nog een beetje te kalmeren. Ik denk dat het veel... het kabinet heeft het misschien zwaar opgevat. Maar de Kamer ook niet. Nee, maar zo'n keuze ga je niet maken als je weet dat dit het gevolg is. Dus daar is natuurlijk wel degelijk een inschatting geweest dat dit de interpretatie kon zijn. En als je weet dat hier dit risico aan zat, dat je dit nu afgelopen dagen moet melden, ga je natuurlijk niet zo'n besluit. Hoe groot is dat risico eigenlijk? Nou, want dit is wel een belangrijk dossier. Het grootste risico was wat eraan zat, is dat Brussel zegt van die geleidelijke afbouw, die ga je kwijtraken. Je moet je gewoon direct aan de regels gaan houden die ook elders in Europa gelden. En dan hebben de Nederlandse boeren echt een gigantisch probleem. Hij is op dit moment nog steeds bezig natuurlijk met zijn perspectiefbrief, hè, Piet Adema. En een landbouwakkoord. Wordt wel moeilijker voor hem om die boeren nog iets van perspectief te bieden. Ook LTO Nederland heeft echt heel boos gereageerd afgelopen vrijdag. En niet alleen de radicalere... Jacques van der Tak, voorman van LTO. En gezegd, we gaan alle je juridische middelen uit de kast halen. Ik weet niet welke ze hebben hoor, om dat te doen. Om te proberen dit tegen te houden. Politiek verslaggever van het AD, Niels Klaassen. De kloof die er toch is tussen de boeren en de politiek, die wordt er niet kleiner op, hè? Nee, daarom is het een vrij feuilleton aan het worden. Ja. Zeker op dit thema, waar alles aan gelegen is om draagvlak te behouden. Het lijntje is broos, Remkes is niet voor niks ingevlogen... en laat je toch weer zo uit de rails lopen, om welke reden dan ook. Ik vind het trouwens vreemd. De lijntjes met Brussel zouden kort zijn, maar ook op het thema van energie... zagen we vorig najaar dat er blijkbaar een enorme kloof tussen Binnenhof en Brussel is... Want het prijsplafond was al lang en breed mogelijk volgens de Brusselse bronnen. En op het Binnenhof werd er nog in de lucht gestaard. Dus je vraagt je sowieso af hoe dat werkt, hè, tussen die twee zetels, Binnenhof en Brussel. Maar op dit vlak, dit thema, juist dit thema, ja, kan je dit gewoon niet hebben, toch? Wat het lastige ook is dat de maatregel, die derogatie eraf halen, dat is ook niet meteen... heel goed uitlegbaar. Hè? Dus als je zeker weet dat het de maatregel is die meteen helpt... maar als je kijkt naar wat de Landbouwuniversiteit Wageningen erover zegt... die verwachten ook dat grasland kan dan weer omgezet worden in andere dingen. Dus die betwijfelen ook eerlijk gezegd al een beetje of dat dan voor het milieu heel... Dat zou beter zijn voor de waterkwaliteit? Ja, maar als je grasland in mais omzet, dan krijg je weer allerlei andere effecten... en dan moet je weer bij kunstmest gaan gebruiken. Dus als je al die effecten doorakkert, dan zegt... de Landbouwuniversiteit, want het is ook niet meteen gegeven... dat dit dan tot veel betere milieuprestaties leidt. En dat is natuurlijk ook wel lastig om dan zo'n maatregel heel hard te gaan verdedigen. Remkes was ook wel behoorlijk kritisch, heel kritisch, op het kabinet... en de wijze van communiceren van het kabinet, zeker als het dit dossier betreft. Die kritiek die blijft wel staan nu, hè, Martine Wolzak. Want als het daar weer over gaat, over communiceren, blijft het hakkelen. Overigens, Rutte, de premier, zegt, dit kan gebeuren. Klinkt bijna nonchalant, hè? Het is gebeurd. Ja. Maar ik denk dat dit absoluut geen schoonheidsprijs verdient. Nee. En ik denk dat het ook ontzettend vervelend is voor Adema... die natuurlijk een portefeuille overneemt van Staghouwer. Hij zit er nog maar net. Ja. En dat je dan op deze manier moet beginnen. Het is net niet het begin... maar het is wel heel vroeg in zijn ministerschap... terwijl die ook nog hele andere zware dossiers... je refereerde er zelf ook al aan. Maar je vraagt je wel af of het überhaupt mogelijk is... om hierin een balans te vinden, om en een regeerakkoord uit te voeren... tegelijkertijd de boeren tegemoet te komen. Daar ligt wel een hele zware taak. Ik bedoel, het maakt het wel heel kwetsbaar... Want het is een heel belangrijk dossier. Ja, maar zit het echt op de inhoud of zit het heel erg op de manier waar je met hoe je met een sector omgaat? En ik denk dat daar eerder het probleem zit. Hè? Dus hoe faseer je dingen? Heb je het gesprek met organisaties of verras je ze ermee? Ik denk dat het meer in de manier zit waarop een kabinet omgaat met de sector dan de inhoud. Maar hier is er geprobeerd rekening te houden, hè, met de sector, want dat was de achtergrond. Jij ook zei van, hè, Henri Bontebal zegt, er is al ingezaaid. Als je die maatregel dan invoert, dan krijg je of een veel lagere opbrengst of je kunt het gewoon weggooien. Mm-hmm. Dat wil je die boeren niet aandoen. Dus we passen, verzachten het een beetje. Maar ja, dan loop je dus wel aan tegen de afspraken die je zelf in Brussel gemaakt hebt om het anders te doen. Ja. En daardoor zijn ze enorm overvallen. Ze eigenlijk aan twee kanten de boel teleuren. Ze houden zich en niet aan de afspraken die in Brussel gemaakt zijn en de boeren worden teleurgesteld. En wat Fidan zegt, grijpt enorm in de bedrijfsvoering van veel boeren. Dat ze nu alles eigenlijk voor niks hebben gedaan. Ja, ze hebben de verkeerde verwachtingen gewekt. Je wilde zeggen waarschijnlijk... dat overvallen, dat begrip. Je kunt eigenlijk niet overvallen zijn. Dus toch communiceer je dat je overvallen bent. En dat wekt al helemaal geen vertrouwen. Politici die bij voortdurend overvallen zijn. Dit is overigens niet subjectief. Dat lijkt me tamelijk objectief, toch? Dat wekt geen vertrouwen als iemand voortdurend zegt overvallen te zijn. Ik denk dat dit aan heel veel kanten geen vertrouwen heeft gewekt. Exact. Dan Hugo de Jonge. Wekt hij vertrouwen of wekt hij geen vertrouwen... met zijn plan om sneller huizen te bouwen? Overigens is dat niet een nieuwbakken voorstel. Hè? Want Kajsa Ollongren heeft ook al gezegd... overheid moet veel meer, de centrale overheid... veel meer de regie naar zich toe trekken. Hij wil dat ook door te zeggen... die bezwaarprocedures die moeten ingekort. Is dit het ei van Columbus, Martine Wolzak? Sorry, weer negatief. Dit is niet het ei van Columbus. Het is denk ik wel... ik heb er wel heel veel begrip voor dat je hier wat aan probeert te doen. Het argument van minister De Jonge is dat op dit moment... in onze bezwaarprocedures de mensen die al een huis hebben... er stuk steviger voor staan dan de mensen die een huis nodig hebben. Ja, het, er zijn klassieke voorbeelden. Is als er ergens een grote woontoren gebouwd moet worden, dan komt de hele wijk op de inspraakavond. Ik heb straks geen zon meer in mijn tuin. Wat overigens een terecht bezwaar is. Hè. Kan me, als ik die tuin zou hebben, zou ik daar ook heel chagrijnig van worden. Maar er is niemand meer. De nieuwe bewoners, de potentiële bewoners, die hebben nog geen stem. Die zijn veel minder goed vertegenwoordigd. Ja. Ja. Nou, ik heb toevallig van de week met collega's erover gehad. Een collega waar haar huis zou gebouwd worden, een nieuwbouwwijk. Ja, daar zaten een paar bijzondere vogeltjes. En er is eindeloos geprocedeerd om daar niet te mogen bouwen. Met heel veel gevolgen voor de potentiële bewoners van die wijk. Die al hypotheekaanvragen hadden lopen, die weer verlengd moesten worden. Ondertussen is de rente flink gestegen. Nou, dat hun belangen wat zwaarder gaan wegen, dat is denk ik heel terecht. Is dit het ei van Columbus om de woningnood in Nederland op te lossen? Nee. Op korte termijn sowieso niet. Nee, precies. Want dit gaat over de projecten die over een paar jaar een keer uit de pijplijn moeten komen. En bezwaarmaker, dat blijft. Dat mag natuurlijk. Dat blijft. Zo democratisch zijn we met elkaar nog wel. Zeker, er mag nog steeds bezwaar gemaakt worden. De bedoeling is alleen dat het minder lang door kan gaan. Dat je niet keer op keer op keer op hetzelfde project opnieuw ergens anders bezwaar kan gaan maken. We kennen Hugo de Jonge als iemand die ambities heeft, dat is mooi. En die ambities ook uitspreekt. Nadeel daarvan, Marcel Vrek, is als je ambities uitspreekt en je kunt ze niet vervullen, ja, dat doet dan ook weer iets met het vertrouwen. Dan word je al snel een praatjesmaker. Wat vind jij? Hebben we meer politici nodig die in ieder geval laten weten wat hun ambitie, wat hun doel is? Of mensen die misschien dat niet zeggen en sec aan het werk gaan? Nou, ik vind het vooral heel erg fijn als er politici zijn die een visie op langere termijn hebben. En Hugo de Jonge, met alle respect, lijkt mij toch een soort van Duracell-konijn, dat je een taak geeft en dan gaat hij als een dolle gaat hij dat doen. Mm-hmm. Wil je er wat over zeggen, Martina? Nou, ik vind het wel grappig, want ik heb dezelfde vraag aan best wel veel mensen gesteld. Van, hij zegt heel veel, maar en toen zei iemand van, ja, hij is van het Genesis 1. En ik weet niet wie hier een beetje bijbelvast is. Ja, die zou ik zeggen. Dat is, hè? Dat God schiep met het woord. Nou, dat is de strategie van Hugo de Jonge. Ik ben het hier echt niet mee eens. Met Genesis 1 niet. Nou ja, daar misschien nog wel mee. Kan je het altijd over interpretatie hebben. Maar volgens mij wat de kern is dat hij een totaal andere visie op woningbouw neerlegt. Namelijk als volkshuisvesting. En daar zijn sommige partijen echt in de Kamer niet blij mee. Maar het feit dat hij volkshuisvesting echt weer op de tafel legt, dat is echt een paradigmawisseling. En dat moet je hem gewoon nageven. Hij doet echt iets heel ambitieus op dit moment. Oh, en daar is denk ik dat woord ook af en toe voor nodig. Ja, maar dat is een radicale andere manier van kijken zoals de VVD de afgelopen jaren heeft. Maar je weet hoe ze dat in Rotterdam zeggen, hè? Geen woorden met daden. Ja, dat gaan we de komende jaren zien. Marcel, mag ik jou bedanken voor je column. En het mooie is, je hebt even even zitten. Geldt ook voor de andere mensen aan tafel. Martine niet. Ah, maar heel fijn dat je was. Graag tot de volgende keer. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. 4 oktober 1992. Een vrachtvliegtuig stort neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. En je voelde die flats schudden. Na de vliegtuigramp ontstonden veel vragen. Als journalist zoek je natuurlijk altijd naar de waarheid. Maar er kwamen geen antwoorden. Ik bedoel, wij zijn op de wereld gezet om dingen te onthullen. Luister Rampvlucht, de podcast, op zoek naar de waarheid. Wist de Nederlandse regering eigenlijk wel wat El Al allemaal via Amsterdam naar Israël vervoerde? Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Ik wilde maar weten, wat is nou de waarheid? Wie luistert, weet meer. Ster. In het Noordveluwsmuseum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 25 juni 2023 Frans Huismans en de Bergense School. Een tentoonstelling die je gezien moet hebben. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Eigenlijk kunnen we nog alles makkelijk zelf. De boodschappen, het huishouden. Ja, we kunnen hier nog jaren blijven wonen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Daarom maken we de beste trapliften. Al meer dan 50 jaar. Kies ook voor een traplift op maat. Koninklijke Autolift. Kijk op autolift.nl. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. 6 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL in de kantine. Zo dadelijk uur 2. En we hebben hier twee stamtafelgasten die zeggen... we moeten het eigenlijk echt nog wel hebben over Rutte en zijn bezoek in Washington. Niels Klaassen is dat, politiek verslaggever van het AD. En Henri Bontebal, Tweede Kamerlid voor het CDA. Die willen het daar heel graag over hebben. Dus gaan we het erover hebben. Marcel Verrek vindt dat ook goed. Columnist en cabaretier schuift ook gezellig aan. En dan gaan we het ook hebben over het onderwerp van Niels Klaassen. O.O. de Mos. De rechtszaak tegen Richard de Mos die begint maandag. Hij heeft een prachtige podcastserie gemaakt. En natuurlijk gaat het over de energiemarkt met Henri Bontebal. Nu de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Robert Baltus. De twee vrouwen die werden beschoten op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Zwijndrecht zijn een moeder en haar dochter. De moeder overleed ter plekke. Haar dochter is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie. 13:50 kregen we meldingen bij de alarmcentrale van meerdere getuigen. Die hadden het over een schietpartij hier op de parkeerplaats bij het winkelcentrum in Zwijndrecht. Volgens de getuigen zouden er twee vrouwen zijn neergeschoten. Nou, hulpdiensten die arriveren, er zagen inderdaad twee vrouwen gewond op de grond liggen hier op de parkeerplaats. Er is een reanimatie gestart voor één van de twee vrouwen, maar helaas bleek al vrij snel dat zij was overleden. En de andere vrouw is uiteindelijk zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. En was er een relatie tussen deze twee vrouwen? Ja, we weten de identiteit van de slachtoffers nog niet 100% zeker. Maar als het klopt wat we nu denken, dan gaat het om een moeder en dochter. En is er iets bekend over de aanleiding van deze schietpartij? Ja, ook dat staat natuurlijk nog niet 100% vast. Maar we gaan uit van een conflict in de relationele sfeer. Wat is er duidelijk over de dader op dit moment? Ja, we hebben dus iets van informatie waardoor we het vermoeden hebben van een conflict in de relationele sfeer. Dat betekent dus ook dat we iets van een vermoeden hebben over om welke mannelijke dader het zou gaan. Maar ook dat staat nog niet 100% vast. We proberen nu naarstig om meer informatie te verzamelen. We zijn camerabeelden aan het uitkijken. We zijn natuurlijk getuigen aan het spreken. We proberen in onze systemen te kijken wat er aan informatie bekend is. En we proberen zoveel mogelijk informatie bij elkaar te leggen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Want de dader is na de schietpartij er vandoor gegaan. Ja, volgens getuigen is de dader er met een auto vandoor gegaan. Dus ook daar zijn we natuurlijk in de omgeving naar op zoek geweest. En als we het vermoeden van de persoon waarom het gaat juist is, zijn we ook natuurlijk alles logische plekken aan het aflopen. Waren deze twee vrouwen bekenden van de politie? Was er al aanleiding om te denken dat er bijvoorbeeld al een conflict was in de relationele sfeer? Ja, het uitzoeken en opdiepen van dat soort informatie is dus onderdeel van het onderzoek op dit moment. Woordvoerder van de politie Rotterdam, Lilian van Duivenbode bij verslaggever Vincent van Rijn. Turkije heeft een gepland bezoek van de Zweedse minister van Defensie aan Ankara volgende week afgezegd. Aanleiding is het Zweedse besluit om toestemming te geven voor een betoging in de buurt van de Turkse ambassade in Stockholm vandaag. Zweden wil graag lid worden van de NAVO. Turkije blokkeert dat als enige land nog. Journalist Tjader Michels in Zweden, goedenavond. Goedenavond. Er waren meerdere demonstraties in de stad vandaag. Bij een daarvan is een Koran verbrand. Hoe was de dag daar in Stockholm? Ja, het was inderdaad echt een enorme politieoperatie. Van tevoren werd het al aangekondigd als een dag onder hoogspanning. Allemaal inderdaad in het teken van dat NAVO-aanzoek. Het begon met die Koranverbranding door de extreemrechtse eenling, kan je wel zeggen, Rasmus Paludan. Die doet dat vaker. Dat heeft in het verleden wel eens tot rellen geleid in Zweden. Vandaag bleef het rustig. Hij deed dat inderdaad voor de ambassade van Turkije, waar ook een pro-Erdogan-protest aan de gang was, een klein protest. Er werd wat op en neer geschreeuwd, maar dat was het eigenlijk. En daarna was het tijd voor de Koerden en het anti-NAVO-kamp om te demonstreren. Die demonstratie is een uurtje afgelopen, kom ik net vandaan. Je zag dat daar alles werd gedaan eigenlijk om Erdogan zoveel mogelijk te beledigen. De demonstratie werd letterlijk afgetrapt op een enorm spandoek met een foto van Erdogan. Dezelfde Erdogan-pop die werd meegedragen, die een paar weken geleden werd opgehangen voor het stadhuis van Stockholm. Dat leidde toen tot heel boze reacties in Turkije, omdat het deed denken aan een executie. Ja, en verder waren er veel PKK-vlaggen. Je ziet dat radicaal links, die dus daar de straat op gingen samen met de Koerden, echt nu een kans ruiken om die blokkering van NAVO, om de toetreding tot NAVO te blokkeren. En hoe kijkt de rest van Zweden naar die betogingen? Ja, het is een beetje. Je hoort vaak je hoort nog net geen grote zucht eigenlijk als je mensen erover hoort. Ook de analisten en politici. Het hoort erbij. De vrijheid van meningsuiting is enorm groot hier in Zweden. Maar je ziet dat nu gewoon de Achilleshiel ondertussen is van dat NAVO-verzoek. Zeer pijnlijk voor de regering, zeggen ze ook zelf. Minister Paul Jonsson die noemde inderdaad de Koranverbranding net een afschuwelijke islamofobe provocatie. Ook door bijvoorbeeld die pop die er dan wordt opgehangen, zitten ze zwaar in het defensief. Het hoort erbij en er is ook geen politieke wil eigenlijk om dat te veranderen. En wat betekent dat afgezegde bezoek van die Zweedse minister voor een eventuele toetreding tot de NAVO nou, als het al iets betekent? Nou ja, het is eigenlijk, het lijkt nu een beetje onderdeel te zijn van het spel wat Turkije speelt. Hij werd uitgenodigd terwijl ze eigenlijk al wisten dat die Koran verbrand zou gaan worden. Er is hier in Zweden eigenlijk niemand meer die gelooft dat het voor de Turkse verkiezingen, die zijn in deze zomer, dat er een besluit komt. De hoop is nog wel algemeen dat daarna toestemming komt, dus na die verkiezingen. Een jaar geleden was er een soort angst dat Zweden helemaal alleen zou komen te staan, als ze niet snel tot de NAVO toegelaten zouden komen. Die angst is nu wel weg. De hoop dat dat allemaal snel gaat komen is na al deze provocaties wel weg. Tjade Michels in Stockholm, dankjewel. In Oekraïne is de minister van Binnenlandse Zaken begraven. Hij kwam woensdag om het leven bij een helikoptercrash. Bij de uitvaart van de minister waren ook president Zelensky en zijn vrouw. Groningers uit de kern van het aardbevingsgebied kunnen waarschijnlijk nog dit jaar 10.000 euro schadevergoeding krijgen. Op dit moment is de vaste minimale vergoeding 5.000 euro. Het instituut Mijnbouwschade Groningen zegt dat mensen in de kern van het gebied relatief veel schade hebben en dat bij de afhandeling behoefte is aan snelheid en eenvoud. De politie heeft deze week een man van 25 opgepakt in Obdam in Noord-Holland. Hij zou vanaf zijn fiets lukraak mensen hebben geslagen. Meerdere mensen hebben aangifte gedaan. De man die is opgepakt heeft een aantal zaken bekend en de politie onderzoekt of die ook achter de andere klappen zit. Het NOS-journaal. Rotterdam gaat samen met de politie, het OM, het jongerenwerk en de jeugdbescherming proberen om criminele jongeren actief te benaderen. Vorig jaar waren jongeren betrokken bij 181 zware geweldsincidenten, zoals schietpartijen. Contact met de Rotterdamse officier van justitie, Loes van der Wees. Mevrouw van der Wees, goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat uw aanpak er nou precies uitzien? Ja, die aanpak die bestaat eigenlijk uit drie pijlers, hebben de Amerikanen ons geleerd. En één daarvan is, wat ook in het nieuws gekomen is, dat noemen zij de moral voice of the community. Dus burgers die zich laten horen aan degene die geweld plegen en zeggen, weet je, je hoort bij onze gemeenschap en we houden van je, maar we willen echt niet dat je dit geweld pleegt. De andere lijn is dat je die jongeren actief hulp aanbiedt en zegt, wat heb jij nodig om je leven op orde te krijgen? En de derde lijn, die is voor ons, voor politie en justitie, mensen die zich niet aan de regels houden. Dus je wordt gewaarschuwd, weet je, pleeg geen geweld, doe je dat toch, dan zullen we je opsporen en vervolgen. Ja, en de eerste methode die u noemde, dat betekent dus ook gewoon bekenden uit de wijk die dan bij die aanpak betrokken zijn? Ja, dat kan. Deze aanpak wordt al 30 jaar over de hele wereld toegepast. En ook met heel veel succes. Dat is ook de reden waarom wij er naar kijken. Succes betekent veel minder geweldsincidenten.

Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Lege batterijen? Lever ze in bij de drogist. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met weer een vat vol verhalen en mooie gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En met bij ons aan de stamtafel AD-journalist Niels Klaassen en CDA-kamerlid Henry Bontebal. En columnist en cabaretier Marcel Verrek is er ook. En tot 7 uur praten we bij over het nieuws van afgelopen week. Over de week die komen gaat en de stand van ons land in hectische tijden. En u bent welkom hier in de Doelen in Rotterdam. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app. Of via Twitter, gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Niels Klaassen van het AD, politiek verslaggever, maakt er een podcast over Richard de Mos. De zaak begint komende maandag. En dat deed hij met goed gevolg. Want op 1 in de podcast top 100. Gefeliciteerd. Ja, dank. Ja. Ja. Fijn als je een verhaal maakt dat je belangrijk vindt dat andere mensen er graag naar luisteren. Dus dat is een mooie ervaring. Ja. Ja, het heeft natuurlijk niet alleen te maken met het feit dat mensen dat verhaal eventueel belangrijk vinden. Maar ook dat het lekker luisterbaar is. Voor jou, je gaf net al aan, ja, podcasts maken. Ja, ik zeg, als politiek commentator schuif ik wel eens aan. Maar nu echt een podcast maken, ja, dat is wel een ander verhaal. Hè? Ja, dat is heel anders. En ik ben natuurlijk een ouderwets opgeleide krantenjournalist ooit. Inmiddels kwam daar de website bij en dan die podcast waarbij je praat over het nieuws. Oké, maar zo'n verhaal maken, dat je een deels in je hoofd hebt en deels bespreekt met anderen. Dat zo, ja, als een puzzel leggen, zodat je er nog naar kan luisteren en denkt, ik wil ook die volgende aflevering horen, maar we moeten ook die belangrijke feiten. Nou ja, dat is best wel groot werk. Wat Cheert, mijn audio-tovenaar, mij goed bij geholpen heeft. Want die monteert en die heeft die mooie muziek gemaakt. Zeker, dat het dwingt tot luisteren bijna. Dat je vakmanschap daardoor automatisch ook verbreedt. Je zei als schrijvend journalist, en nu doe ik dit er ook bij. Sowieso, ondergaat natuurlijk de schrijvende journalistiek een gigatransformatie door de socials en door internet, de permanente aanwezigheid, 24 uur nieuwsstroom. Mooi vak, hè? En dat je ook zelf in ontwikkeling blijft. Ja. Spannend ook. Ja, dat is heel gaaf. Ik weet nog dat de websites kwamen voor de kranten. Hè, de jaren 2004, 5, 6, 7, 8 zo. En dat collega's echt bijna zuchten te steunen. En zeiden, ja, dat internet, ik doe het er maar bij. Maar hè, we zullen wel zien. Maar nu kun je natuurlijk overal op elk podium je verhaal brengen. Hè. Wij hadden van de week bij Op 1 twee journalisten van PZC aan tafel over de watersnoodramp. Ja. Hadden ze een prachtige podcast gemaakt. Ja. Dacht ik, dit is echt heel fijn. Want er zitten natuurlijk inderdaad heel veel getalenteerde journalisten die, nou ja, als je niet toevallig dan presentator bent of documentairemaker, kan je dus in die podcastwereld kan je gewoon wat met die talenten, die nieuwsgierigheid, die kundigheid. Nou ja, wou ik gewoon even zeggen. Ik ben daar zo heel enthousiast over. Het is ook zo'n mooie illustratie van het feit dat radio het mooiste medium ter wereld is. Dat nooit verloren gaat. Mediums gaan, maar radio, die intieme ontmoeting die je hebt met een stem, waar je jezelf je beelden bij kan bedenken. Ja, dat is zo'n krachtig middel. En dat heeft zich nu vernield door die podcast eigenlijk. Het is wel mooi wat je daar zegt, hè? Dat klinkt paradoxaal, maar toch is het zo. Radio is beeldender dan het beeld tv. Ja, tuurlijk. Ja, je kan. Ja, ja, voordat ik hier ooit was, had ik een heel ander beeld van jou. Bijvoorbeeld. Want dan luister je naar iemand op de radio. Dat doe ik gewoon na de uitzending. Nu zie je zijn mooie trui. Ja, nou, wat fijn dat jij Maar de podcast is denk ik, het is ook, je kunt op het moment luisteren dat je dat zelf wilt. Ja. Dus dat is denk ik het allerfijnste. Ja. Het is veel trager, dus een uur lang door een thema. Het is gewoon heerlijk om op de terugweg 10 uur 's avonds Rotterdam een podcast aan te zetten. Dat vertragende effect, ik denk dat de moderne mens dat ook een beetje nodig heeft. Gewoon eens even zitten en luisteren een tijdje en een beetje opgaan. Ja. En vaak hebben ze niet eens meer de rust om nog een boek te lezen. Maar zo'n podcast, als ze in de auto zitten, ja, dat is dan wel weer wat. Ik denk wel steeds van, oké, we hebben hier geen tijd voor. Maar ik jawel. Heb je ook niet de laatste tijd dat je hebben gewoon, er wel tijd voor? Ik heb er wel tijd voor. Dat ik denk, als ik op mijn telefoon zit en ik luister heel veel naar podcasts, radio en ik weet niet wat allemaal. Wat deden we toen we geen smartphone hadden, joh? Was dat je gewoon in je eentje eigenlijk helemaal gek te worden? Of ik kan het me niet eens meer herinneren. Waar dacht ik over na? Wat deed ik? Nou, dat weten wij niet wat jij deed. Tel daar alles maar eens over. Nee, maar daar kan ik wel heel lang over nadenken. Ja, dat dus dat doe je dan waarschijnlijk. Ja, dat fascineert het is mij. Toch het lezen is toch enorm... Ja, dat ja, maar komt in de nu trein weer een en in de metro, als je om je heen kijkt... iedereen zit op zijn telefoon, iedereen is aan het luisteren... en dat kon ooit gewoon niet. Ja, ja dat soort dingen vind ik fascinerend. En dan zat je uit het raam te kijken en dan vulde je dat zelf in... of je had een gesprek met iemand anders. Dat ja, kwam of ook je las de krant of je... Ik zat vaak in het openbaar voer lekker boeken te lezen. Ja. Kan nog steeds. Vroeger had je de rails in de trein, weet je nog? Of je zat te wachten... Dat klinkt nu echt heel oud. Ja, maar. Je zat te wachten tot de trein weer ging rijden. Dat was ook... Ja, wat dat betreft is niks veranderd. Je reden toen. Slow journalism, dat is heel belangrijk. Ja. Dus niet dat vluggen, gewoon je verdiepen. En mensen moeten ook gewoon weer boeken gaan lezen. En toch kies je ervoor om in de politiek te gaan. Ja, dat vind ik dus tegelijkertijd het moeilijke aan de politiek. Ja. Dat het vluchtig is, weinig diepgravend. Dus ik gebruikte mijn weekend inderdaad om boeken te gaan lezen. Wat dan weer frustrerend is, want ik wil ook een goede vader zijn. Dus dat gaat dan ook weer ten koste van mijn gezin. Maar je kunt maar toch ook wel diepgravend politicus zijn? Wat zeg je? Je kunt toch ook een diepgravende politicus zijn? Zeker, maar ik doe de portefeuille energie. Nou, dat is heel snel getallen, cijfertjes, procenten enzovoorts. Ik probeer daar gewoon heel goed in mijn vak te zijn. Ik denk dat ik redelijk goed op de hoogte ben. Ook omdat ik een aantal jaar gewoon in de energiesector heb gewerkt. Maar dat bredere beeld van hoe ontwikkelt de samenleving. Snap je iets van geopolitiek, van economie, filosofie. Ja, probeer ik erbij te doen. Maar ja, dat is wel gewoon vaak in het weekend. Nou, en je neemt in die zin een uitzonderingspositie in. En daar wordt ook wel vaak over geklaagd. En, namelijk dat er in de politiek zo weinig beta's zitten. Dat zou slecht zijn, want dat zijn mensen die met een hogere abstractie de dingen kunnen bezien. Die ook iets snappen van cijfers. Die ook iets snappen van modellen. Merk je inderdaad om je heen een gebrek? Ja, enorm. Ja? Ja. Ik vind dat echt heel jammer. De politiek heeft veel meer beta's nodig. En stop die Kamer alsjeblieft niet vol met alleen beta's, want die hebben ook hun beperkingen. Dus, maar het beperkte aantal, dat is wel een probleem. En dat zie je in alle moeilijke technische dossiers zie je dat terug. Ja, dus dan, hoe ga je een energiesysteem bouwen? Zonder dat je er ook maar enkel verstand van hebt hoe energie werkt... of hoe je een systeem een beetje betrouwbaar, betaalbaar enzovoorts houdt. Je moet gevoel voor getallen hebben. Hè? Dus als we meer elektriciteit gaan gebruiken, hoeveel is dat dan? Hoeveel kun je met een kerncentrale opwekken of met windmolens? Je moet daar wel gevoel voor hebben als je beleidsbepalend bent. En dus meer beta's in de politiek, zeker voor mijn vakgebied... energie, klimaat, is dat wel erg belangrijk. Nou, daar gaan we het dan nu over hebben, over energie. Energie en klimaat, want deze week was er weer veel nieuws. Iedere week eigenlijk. Het AD kopte deze week. De energiemarkt is nog steeds een soort van casino. Met andere woorden, ja, je bent aan het gokken als consument. Eerst eventjes dat woord eruit pikken, consument. Heel veel Nederlanders willen helemaal geen energieconsument zijn. Die wil gewoon dat de verwarming het doet. Die willen niet voortdurend keuzes moeten maken. Is dat nou achteraf gezien, hè? Die vermarkting winst geweest? Profiteren we daar op dit moment van? Ja... Uitkijken voor zwart-wit beelden. Want dit wordt heel makkelijk in zwart of wit. Kijk, een heel groot deel van de energiesector is gewoon in overheidshanden. Dus alles wat met elektriciteitsnetten, gasnetten te maken heeft, is gewoon nog steeds in overheidshanden. 100% gewoon publiek. Nou, de kant van de productie, de leveranciers, dat is inderdaad aan de markt overgelaten. Maar het was niet zo dat die situatie daarvoor dat die nou perfect was. Ook daar zag je hoge energieprijzen, een monopolistengedrag enzovoorts. Dus voordat je zegt, ja, we gaan het allemaal weer even nationaliseren, bedenk dan, er is marktfalen. Daar moet de overheid op ingrijpen. Dus als er dingen gebeuren die niet oké zijn, dan kan de overheid ingrijpen met regulering. Maar er is ook zoiets als overheidsfalen. Ja. Ja, dus we zien ook aan. Maar mijn vraag was eigenlijk, ja, dat de burger nu consument is geworden. Is dat iets waar de burger blij van wordt en mag worden? De afgelopen 10 jaar heeft die burger natuurlijk ook geprofiteerd van hele lage energieprijzen en energiebedrijven die in hun dienstverlening veel beter zijn geworden. Nu zien we natuurlijk dat dat aan de markt overlaten, dat dat ook een enorme terugslag heeft. En dat we nu... Er zijn wel heel veel mensen die klagen over de ja, maar maak even de excessie. De energiebedrijven. Stel hè? Nu, hè? Dus en hoe ze als klant worden behandeld. Ja, nou stel nu dat we nu de energiebedrijven weer zouden nationaliseren of in gemeentelijke of provinciale handen zouden brengen. Diezelfde bedrijven moeten nog steeds hetzelfde spel spelen. Die moeten ook weer gewoon op de internationale energiemarkt inkopen. Energie inkopen. Ja. Daar zijn hoge gasprijzen, die moeten dat ook doorberekenen. Dus het idee dat als we de dingen maar publiek nationaal maken, dat het dan beter gaat werken, dat is maar zeer de vraag. Het hele gedoe wat we het najaar hebben gezien om op die crisis te reageren, hè? Ja. De techniek daarachter, dat was toch niet zo ingewikkeld geweest als je zeg maar het oude stelsel nee, had gehad. Dat helemaal waar. Hè? Dus als we zoals in Frankrijk één groot energiebedrijf hadden gehad, dan had je gewoon als aandeelhouder kunnen zeggen, zoals de Fransen doen, EDF, doe de prijs omlaag en het verschil, dat krijg je gewoon uit. Dus weet je, het hele prijsplafond had natuurlijk niet nodig geweest. Maar we hebben een situatie nu met bijna 60 energieleveranciers. En het is ook wel absurd veel, toch? 60 energieleveranciers in een klein landje. Zijn er een paar weggevallen? Er zijn een paar weggevallen. Ik vind zelf dat ik denk dat het er inderdaad te veel is, zijn. En ik denk dat we zeg maar het toetreden tot de energiemarkt hebben we gewoon te makkelijk gemaakt. Dus iedereen op een zolderkamer met een Excel-sheet, even een beetje plat gezegd, die kan wel vrij makkelijk energieleverancier worden. En dus ik heb zelf ook samen met de VVD een aantal maatregelen voorgesteld om dat gewoon veel ingewikkelder te maken. Dat je veel beter in de boeken kijkt, dat je toetredingsdrempels, dat je dat allemaal veel beter organiseert. Maar want op het moment dat zo'n kleine maatschappij dan omvalt, is de klant de dupe. De klanten dupen. En ook dat hebben we natuurlijk voorbeelden van gezien. Hè, van Welkom Energie, dat mensen dan opeens hoog gerekend. Maar ook dat kan je wel beter reguleren. Hè. Dus het is niet zo dat als je zo'n bedrijf in overheidshanden legt, dat het dan opgelost is. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld in Engeland, als je daar als je energieleverancier failliet gaat, dan gaat jouw contract gewoon over naar de volgende leverancier. Die moet dat gewoon integraal overnemen. En die leverancier die kan eigenlijk gewoon een bod doen op het klantenbestand. En als daar bijvoorbeeld allemaal contracten in zitten die bijvoorbeeld veel minder waard zijn, dan zullen ze een negatief bod doen en dan krijgen ze gewoon geld van de overheid. En daarmee bescherm je die klant, want die heeft de goede trouw, heeft hij dat contract afgesloten. Nou, ja. Dat soort dingen kunnen wij in Nederland ook doen en hebben wij ook voorgesteld. Marcel Verrek, in een markt die goed werkt, is de klant koning, zo heet het dan, hè? Ja. In deze markt, is de klant koning of de klant de dupe? Nee, ik was vanaf het begin al helemaal tegen die vermarkting van alles. Dat heeft inderdaad... Maar Henry weet er veel van. Dus die kan het misschien ook evalueren na 10 jaar... wat of hoe lang het al bezig is. Of het nou echt de voordelen heeft opgeleverd. Maar er zijn een aantal dingen... je wordt gewoon als burger... word je gedwongen eigenlijk een soort van bedrijfsmatige keuze te maken de hele tijd. En dat komt voor sommige mensen komt dat heel goed uit. En voor andere, voor heel veel mensen niet. Ook in de zorg is het natuurlijk niet anders. Nee, precies. Maar ook de manier waarop die bedrijven zich presenteren. Inderdaad, je kan niemand aan de telefoon krijgen. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb nu ben daar van 1 naar 3 fasen gegaan. Want ik hoop ook zonnepanelen op mijn dak te kunnen leggen. Nou, dan heb je Stedin in Den Haag. Dat is inderdaad van de overheid. Hè. Dat is, dan ga je daar. Het gaat allemaal prima. Dan leg je daar gewoon een verzoek neer. Komen ze keurig kijken. Maken ze dat alles heel duidelijk. Mijn energieleverancier. Ik weet nog steeds niet wat ik straks voor het draconisch bedrag moet gaan betalen. Dan krijgen we allemaal mailtjes met tarief en zo. Maar ik weet het nog steeds niet. Henry Bontebal. Nou ja, kijk. We zien ook dat bijvoorbeeld de elektriciteitsnetten nu vol zitten. Die schuld krijgen de netbeheerders ook. Dus dat zijn gewoon inderdaad publieke bedrijven. En kijk, we vragen nu iets aan energieleveranciers. Die energieleveranciers hebben niet gevraagd om dit prijsplafond. En die vinden het ook verschrikkelijk. Maar het is eigenlijk omdat de overheid burgers niet meer fatsoenlijk zelf kan helpen, dat we het eigenlijk bij de energieleveranciers hebben neergelegd. Dus die vermarkting dus ik vind de is een uiting van het falen van de overheid? Nou, nee. Kijk, het prijsplafond, ik vind het moeilijk dat in de Tweede Kamer zo hard wordt afgegeven op de energieleveranciers op dit moment. Want die zijn gewoon overuren aan het draaien om dit fatsoenlijk aan de samenleving te kunnen uitkeren. En dan zeggen, ja, jullie maken woekerwinsten enzovoorts. Nee, de energiebedrijven hebben hier niet om gevraagd. En die moeten dit probleem oplossen. Omdat wij een belastingdienst hebben die dit niet meer kan. En daar zit het probleem. Dus is het iets ook milder richting energiebedrijven. Is het niet ook, ik heb over corona moeten schrijven. En ik zie wel een parallel eigenlijk, dat je een soort van stelsel hebt wat, ja, ik zou het dan noemen een mooi weerstelsel. Zolang er geen crisis is, ja, is het hartstikke leuk dat iedereen zijn eigen zorgverzekeraar kiest en dat je naar het andere ziekenhuis gaat. Maar toen het crisis was, wisten ze van elkaar niet hoeveel IC-capaciteit ze hadden. Laat staan dat ze konden samenwerken bij het spreiden van patiënten. Ja. En nu zie je eigenlijk bij de energiesector hetzelfde. Een mooi weerstelsel gaat prima zolang er geen oorlog is. En er is een oorlog en ja, je zit eigenlijk meteen met een half jaar sores. Ja, dus, maar dan moet je denk ik terug naar de kern van het probleem. Wat is de kern van het probleem? Wij hebben ons zeg maar geopolitiek afhankelijk gemaakt van Rusland. Met hele hoge percentages import van gas uit Rusland. Daar hebben we op gerekend en we hebben er niet rekening mee gehouden dat er ook iets zou kunnen gebeuren dat, dat... Zo hoog is dat percentage van Russisch gas toch niet? Inmiddels niet meer, nee, maar in het verleden was dat was Europa, geloof ik. Maar jij zegt Europa, maar Nederland niet. En dat zijn gewoon natuurlijk onverstandige keuzes geweest. En daar krijgen we nu keihard rekening van gepresenteerd. En dat zie je doorwerken in de energiemarkt. En daar hebben wij allemaal heel erg veel last van. Ja. Ik krijg zoveel e-mails van mensen die echt ook financieel aan de grond misschien zitten. Ook wel over die salderingsregel. Want we moeten het aantrekkelijk maken voor mensen om over te stappen op groene energie. Burgers verleiden om zelf energie op te wekken, vindt onze overheid. Bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen stimuleren met een salderingsregel. Dat wat je over een jaar opwekt, wordt verrekend met wat je per jaar verbruikt. Wel zo eerlijk en een forse aanmoediging ook om de energietransitie mede mogelijk te maken. Maar wat nu? Het kabinet wil er vanaf. Onbegrijpelijk vindt bijvoorbeeld Krijn Hogeboom, die als voorbeeldige burger van het gas is afgegaan, daardoor fors meer elektriciteit nodig heeft en die zelf opwekt met een windmolentje en zonnepanelen. De zonnepanelen in winter is niet zo voordelig. Vandaar dat ik ook een windmolentje erbij heb om in de winter toch ook nog wat te pakken. Ik heb wel mijn elektriciteitsverbruik verdubbeld om van het gas af te kunnen. Dat is een investering. Als ik straks de helft van die baten niet meer terugkrijg, dan ben ik nog duur uit, maar wel van het gas af. Nou, daar heb ik niks aan. Dan ben ik per jaar zo'n 2000 euro slechter af. Aan de ene kant roepen ze, we moeten allemaal van het gas af. Dan komt de volgende rilling. Nee, dat saldering gaat eraf. Dan gaat er niemand meer van het gas af. Waar ben je nou mee bezig in deze wereld? Waar zijn jullie mee bezig? Ja, ik vind de discussie van gas af en salderen moet je denk ik een beetje uit elkaar houden. Kijk, er wordt al heel lang gesproken. Houd verband met elkaar. Zeker. Ja. Maar er wordt al heel lang gesproken over deze regeling. 2013 is er al over gesproken. 2017 stond het in het regeerakkoord. Kijk, wat er nu plaatsvindt, er vindt een soort verrekening plaats via de energierekening die we allemaal niet terugzien. He, dus leveranciers moeten eigenlijk een hoger bedrag voor die zonnestroom aan klanten uitkeren dan dat die stroom waard is. Nou, en dat moet door iemand betaald worden en dat wordt gewoon via energierekening versleuteld en dus komt het bij iedereen terecht. Daarmee betalen huishoudens zonder zonnepanelen inmiddels meer dan 200 euro per jaar mee aan de huishoudens met zonnepanelen. Nou, dus het gaat mij nog niet zozeer over dat wat het de schatkist kost, maar het feit dat ik dit niet sociaal vind. Daarnaast, de energieprijzen zijn op dit moment zo hoog dat als jij met de prijs van december, dus de afgelopen maand, gaat rekenen en je legt dan zonnepanelen neer, dan heb je een terugverdientijd van ongeveer 3 jaar. Die panelen gaan 25 jaar mee. Dus ik ben wel voor het stimuleren van dit soort dingen, maar ook weer niet te gek. Als we even kijken naar Duitsland. Duitsland die geeft ongeveer 8, 9 cent per kilowattuur voor huishoudens die stroom in het net stoppen. Bij ons is dat nu door het prijsplafond 40 cent. Moet je dat verschil zien? België is er ook al mee gestopt. Dus ik denk dat eerder het probleem is dat we dit te laat hebben afgebouwd. Ja, en nu zijn die voordelen zo groot dat mensen natuurlijk ook echt boos worden. En dit schrijf je dan ook in die mailtjes? Ja, komt er als gevolg ervan begrip bij die mensen? Nou, ik krijg zoveel mailtjes dat ik natuurlijk niet alle mailtjes met lange teksten. Dus ik heb een vrij lange blog geschreven waarin ik geprobeerd heb alle argumenten op te schrijven. En die deel ik dan ook met mensen. En ik heb best wel veel mensen die dan toch zeggen, ja, ik snap je punt. En die willen natuurlijk wel doordiscussiëren. Maar die snappen ook wel deze sociale component. En die sociale kant, dat je eigenlijk geld toch van een groep die nu gewoon een hele hoge energierekening heeft, dat je dat toch naar de mensen met zonnepanelen brengt. En ik heb zelf zonnepanelen, dus het raakt mijzelf ook negatief. Maar het is gewoon te lucratief gemaakt. En ja, ik vind het lastig dat ik natuurlijk nu moet verdedigen dat ik het versober. Want liefst zou ik dat natuurlijk ook niet doen. Maar ja, ik denk ook dat het Gaat dat door eigenlijk? Gaat dat door wel? Want volgens mij heeft het kabinet politiek geen steun nu, toch? Nee, ja, dat is het lastige. Daar gaan we zo dadelijk over doorpraten, hoor. Want PvdA en GroenLinks gooien de kont tegen de krip. We hebben nog tijd om door te praten, hoor. Wees niet bevreesd. Ook met taalinnovator Niels Klaassen. Want van hem komt de term ombudspolitiek. Dan gaat het over Richard de Mos. Gaan we het zo dadelijk over hebben. En van hem kwam zojuist de term, vind ik prachtig, mooi weerstelsel. Ja, weer mooi gevonden. En nu de hoofdpunten van het nieuws van 6:30. Michel Koenen. NPO Radio 1. Bij een schietpartij op de parkeerplaats van een winkelcentrum in Zwijndrecht is vanmiddag een vrouw om het leven gekomen. Haar dochter raakte zwaar gewond. De vrouw overleed ter plekke. Haar dochter is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of ze in levensgevaar verkeert is niet bekend. De schutter ging er vandoor in een auto en is nog niet gepakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg bij Uddel in Gelderland zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt. Er waren in totaal 4 auto's bij het ongeluk betrokken. Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. De toeristische hotspot Machu Picchu in Peru is voorlopig dicht. Het land doet dat vanwege de politieke onrust. Bij protesten tegen de regering zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De voormalige Inca-nederzetting trekt jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers. En Girano Kerk speelt de rest van het seizoen voor het Belgische Royal Antwerp, waar Mark van Bommel trainer is. De oudspeler van FC Utrecht wordt de rest van het seizoen gehuurd van Lokomotief Moskou. Bij Antwerp staan al 3 andere Nederlanders onder contract. Mark Overmars is er technisch directeur. Peter Kuipers-Munneke met de hoofdpunten van het weer, om het zo eens te omschrijven. Zijn de hoofdpunten ook hoogtepunten, Peter? Het ligt er een beetje aan waar je bent, dat gold vandaag. Want er waren plekken met hardnekkige mist en waar het zicht niet veel meer dan 150 of 200 meter bedroeg. En er waren ook plekken in het land waar het echt zon overgoten was. Nou, die tweedeling die zien we morgen ook een klein beetje althans. Vannacht is het op veel plaatsen bewolkt. Kan wat nevel of mist ontstaan en het koelt af naar min 1 tot min 3 graden. En morgen hebben we dan opklaringen, vooral in het westen, midden en noorden van het land. In het binnenland is het wat vaker bewolkt. En in het midden en het zuiden van Limburg, daar gaat het sneeuwen. Zo'n 3 tot 5 centimeter. Daar ligt de temperatuur dan ook rond 0. Elders is het zo'n 1 tot 3 graden. Dat is wat aan de frisse kant voor eind januari. En dat blijft het ook tot en met woensdag. Temperaturen 's nachts liggen rond het vriespunt of zelfs 2 of 3 graden daaronder. En overdag is het dan plus 3. Met op maandag veel bewolking, dinsdag en woensdag iets meer zon. En vanaf donderdag wordt het dan een stukje zachter. Dan vriest het 's nachts niet meer en overdag wordt het dan een graad of 6. Met ook kans op af en toe een bui. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Recht uit het hart. Uit het hart. Oké, wie gaat morgen de klassieker kijken? Hier aan tafel. Ja, ik sowieso. Ja? Later, later. Stukjes, denk ik. Zijn er fans, supporters van Ajax of Feyenoord? Voetballen is leuk. Voetballen is leuk? Wat een understatement. Ja. Nee, ja, het is moeilijk om hierover uit te laten waar ik voor ben. Oh ja, ik wil het even bespreken, nee, ja, maar dan moet ik... Ik vind het eigenlijk heel erg leuk dat Feyenoord het zo goed doet. En ik vind dat ook een bewijs van dat voetbal... Het is niet helemaal maakbaar, gelukkig. Maar dat je wel met een goede trainer een heel eind kan komen. En ik gun het Feyenoord ook, want die hongeren naar dat succes. En in Amsterdam vinden ze het allemaal heel normaal dat ze kampioen worden. En dat zullen ze dan dit jaar misschien niet worden met al die rijke spelers. Maar ja, als ze dan gewoon de hersens van een elftal gewoon wegdoen voor niks. Daily blind. Nou ja, dan moet je op de blaren zitten. Ja, ik van Rotterdam-Zuid heb wel een voorkeur, uiteraard. Ja, toch? Ja, toch? Niet dan. Ja, toch niet dan. Nee, volgens mij zou het mooi zijn. Nou, ik merk heel erg dat mensen in mijn omgeving al een beetje feest aan het vieren zijn. Terwijl de trainer, je zei dat het al... niet. Nou ja, Arne Slot, die zegt van... Nou ja, dat laten we nog eventjes, laten we ons nog even inhouden. Want het is nog een lange weg naar kampioenschap. Ja, dat zegt hij ook. Zegt hij ook overigens. Maar mensen geloven wel echt dat dit kan. Zegt hij ook omdat... naar de supporters toe, laten jullie je inhouden als het gaat over de rentree van Steven Berghuis. Was Feyenoord-speler, nu Ajax ziet. Dat wordt spannend, hè? Ja, dat wordt wel spannend. Maar er zijn allemaal wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Met netten inderdaad, rondom... Het is schitterend dat je altijd het onverwoestbare geloof hebt dat je kampioen kan worden. Ook al sta je er slecht voor. Ja. Dat vind ik mooi aan die club. Gaat dat ook bij het CDA? Het onverwoestbare geloof dat je nog zetels kunt pakken. Ja, hier dacht ik echt, ik leg gewoon de bal voor. Jij kopt hem zo in. Nee, maar dat is, wij hebben natuurlijk wel een soort Feyenoord mentaliteit. Hè? Ja. Ja, altijd geloven dat je er bovenop komt. Nou, heel goed. Beide mannen zeiden net, en dan heb ik het over Niels en Henry Bontebal. Toch nog iets zeggen over Rutte in Washington. Wat, Niels Klaas, een belangwekkend moment? Ja, denk het wel. Wat ik vooral zo dubbelzinnig vind, paradoxaal bijna. Segers kondigt zijn afscheid aan en er wordt meteen naar Rutte gekeken in Nederland. Adern, jouw welbekend, die vertrekt. En dan gaat het ook weer over leiderschap en termijnen. Zet. Dus eigenlijk in Nederland heb je een soort van verzadiging met deze premier. Het gaat vaak over het einde van zijn termijn en hoe lang zit hij er nou. En dan gaat hij de grens over, dan ontstaat er een soort oranje gevoel. Want dan is het van onze man in het Witte Huis en kijk hem die telefoon pakken. Zelfs de meest zure columnisten die ineens zeggen, dat doet hij toch wel goed en zijn anciëniteit. Nou, dat vond ik zelf heel, dat vind ik heel markant. In dezelfde week, hè? Je denkt dat er een soort Rutte-plafond is, maar dat is het dus niet. Arie Wontebouw, viel jou op aan die foto en aan zo'n bezoek? Nee, daar gingen er twee, hè. Het was niet alleen Rutte, maar Hoekstra zat daarbij. Nee, ik word de hele tijd vergeten. Het is een beetje jammer, maar ik vind het wel... Ja, vindt hij dat jammer? Nee, maar het is, kijk, het is best wel makkelijk. Vindt hij dat jammer? Een beetje, wie dat jammer Hoekstra, vindt hij dat jammer? Nou, volgens mij niet. Oh. Die man heeft niet een heel groot ego, volgens mij. Nee, wat ik wel mooi vind is... het is best wel makkelijk natuurlijk om een beetje af te geven. En ik moet vooral hier geen reclame voor de VVD gaan maken vandaag. Maar het is toch best knap wat hij daar doet. Ook dat hij bij CNN zit en dan toch gewoon echt professioneel daar gewoon ook Nederland vertegenwoordigt. En ik vind het heel belangrijk dat Nederland dus daar met Joe Biden over dit soort grote dingen spreekt. Ze zullen het ook over de oorlog hebben gehad en over ASML en over de Inflation Reduction Act. En ik vind het echt wel heel goed dat onze premier daar zit en het ook gewoon over Nederland heeft en ons belang daar vertegenwoordigt. En dat we serieus worden genomen. Ja, en dat deed hij overigens op eenzelfde manier ook bij Trump. Hè. Hij zei daar bij Nieuwsuur nog over, ja nee, Trump en Biden natuurlijk heel groot verschil. Hè. Ja, Trump kon ik ook goed mee. En als je af en toe een beetje humor gebruikt, dan werkte dat wel zeker bij Trump. Dat je ziet hij kan met iedereen, hè? Ja, maar en Nederland wordt internationaal serieus genomen. En dat vind ik ook gewoon toch een beetje chauvinistisch, maar vind ik wel mooi om te zien. Ja. Maar Biden was wel zenuwachtig, want hij had wat hij wilde zeggen op een briefje geschreven. He, die wilde dat toch even goed zeggen. Dat merk je toch, dat die Rutte toch een enorme uitstraling heeft. Ja. Hoe wij dat misschien ook kunnen betreuren. Wordt het echt bijna niet meer iets positiefs over Rutte. Ik moet ook echt toen met die speech, excuses voor slavernij. Dat deed hij gewoon ook heel goed. Maar het kan samengaan, hè? Het kan samengaan, ja, precies. Dat iemand ergens heel goed in is en dat het toch op een gegeven moment ook klaar is. Nou, één ding voordat we naar de podcastserie die jij gemaakt hebt, Niels Klaassen, over Richard de Mos gaan. Die salderingsregel. Had je net nog een vraag over aan Henri? En ik zei ook tegen de luisteraar, kom zo dadelijk op terug. Dan moet je dat ook doen. Belofte maar schuld. Want PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer zeggen ook, ja jongens, dat afschaffen moeten we niet doen. Daar had je een vraag over. Hè? Ja, hoe haalbaar is het dus dat het inderdaad... Het wordt lastig. PvdA was volgens mij ook weer... Er gebeurde best wel interessante bewegingen. Er is van tevoren helemaal geen signaal gegeven, ook niet door de PvdA en GroenLinks, dat ze hier tegen zouden zijn. Dus mijn interpretatie is gewoon, die zijn 's ochtends in de fractievergadering zijn ze gewoon teruggefloten. Of in ieder geval is de koers bepaald dat dit geen goed idee was. In het debat hadden ze ook helemaal geen voorstel hoe ze dat anders zouden moeten doen. Hè. Dus meestal is de PvdA samen met GroenLinks, trekken veel op, hebben echt wel een idee wat ze dan wel willen. Ik heb het in het debat gevraagd, wat wil je dan? Waar moeten we een amendement op indienen? Wil je meer geld voor woningcorporaties? Maar dat was er allemaal niet. Dus ik interpreteer het wel echt als een nou, de argumenten die werden genoemd, vond ik gelegenheidsargumenten. Dus dat vind ik jammer dat ze op dat punt... Ja, het is natuurlijk een maatregel die je aan de kiezers moet uitleggen. En GroenLinks-kiezers zijn vermoedelijk kiezers die inderdaad veel zonnepanelen neerleggen. Heel goed. Maar ja, wees dan ook een beetje... Durf dat dan ook... Maar je zou het juist zeggen, de argumenten die je zojuist gebruikte, zijn linkse argumenten. Namelijk, het is niet houdbaar om rijke Nederlanders subsidie te geven van arme Nederlanders, waar arme Nederlanders mede aan bijdragen. Dat is toch eigenlijk het argument dat je gebruikt, dat links toch heel gemakkelijk zou kunnen gebruiken? Ja, daar zit mijn verbazing. Het is niet sociaal, vind ik, om dit stuk van die regeling... overeind houden. En als je zegt van ja, maar ik vind het niet sociaal voor woningcorporaties, ja, kom dan met een idee hoe we dat gaan helpen. Want wij zijn ook als coalitiepartij heel erg bereid om dan te kijken. Dus ik hoop stiekem ook dat ze gewoon de komende dagen toch nog met een idee komen, zodat we daar samen gewoon wel uit gaan. Maar Marcel? Er is nog één aspect natuurlijk wel, en dat is dat stimulerende aspect. Hè? Dus dat je juist door die regeling wel die transitie echt kan blijven versnellen. Ja, maar die is niet weg, hè? Dus... Nee, die is niet weg, maar dit is wel een lekkere worst. Zeker, maar in 2025 gaat die dan pas in stapjes afgebouwd worden. Dus mensen die... nu bereid zijn zonnepanelen neer te leggen, gaan daar nog gewoon een heel aantal jaar enorm veel plezier van. En we verdienen dat gewoon terug. Dus er wordt ook, laten we niet een beeld schetsen alsof dat totaal niet interessant meer is. Kijken we weer even naar Duitsland, die 9 cent. Ook daar blijven burgers gewoon massaal zonnepanelen neerleggen. Dus ga daarmee door, zou ik zeggen. Ja, we gaan nu door met een podcast die gemaakt is over Richard de Mos. De zaterdagavond begint goed in de kantine. Het is code oranje voor politicus Richard de Mos. De Haagse Roudouw is al jaren immens populair in de Hofstad, maar moet zich nu in de rechtbank verweren tegen verdenkingen van corruptie. Is hij de spil in de firma List en Bedrog? Of leidend voorwerp van zware beschuldigingen die hem voordat de rechter heeft gesproken al voor altijd hebben besmeurd? Onder andere die vraag probeert journalist Niels Klaassen van het AD te beantwoorden in zijn podcastserie OO de Mos. Dan haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. Ja, wat moet hij dan? Wat moet hij dan? Dus dat het er privé in heeft gehakt, ja, dat is evident. Netwerkcorruptie. Daar geloof ik niet in naïviteit, eerlijk gezegd. Draait deze zaak dan misschien toch om de ombudspolitiek? Pak me nou, joh. Pak me. Gaan we even kijken wat er gebeurt. We zijn straatjongens. Dat riekt naar het kopen van stemmen. En die telefoon, die kwam even mooi, maar die zit niet in je podcast. Klopt. Als je hier nou zo naar luistert, vaak natuurlijk al beluister je eigen podcast. Maar ja, ik zou bijna zeggen, een gevoel van trots, want dit komt wel binnen. Ja, ik vind het vooral spannende muziek met die teksten. En dat blijft zo, dus dat is denk ik goed als je dat zo voelt, want dan wil je meer horen. Ja, voor de mensen die jou net niet hebben gehoord, want het zat in het vorige uur. Ja, er is een fascinatie natuurlijk voor Richard de Mos. Maar ja, er is ook voortdurend dat gepingpong tussen enerzijds, ik vertrouw hem wel, en anderzijds, ik vertrouw hem niet. Klopt. En dat kan per dag verschillen. Ja, bijna wel, ja. Dat komt omdat ik was verslaggever in het stadhuis van Den Haag toen hij opkwam. En dan moet je wel even weten, dat is de jaren 2013, 14, 15. Hij komt van de PVV, niemand geeft een stuiver voor die man, want hij is door Wilders op een zijspoor gezet. In dat stadhuis lacht iedereen hem nog net niet uit, maar dan heb je de Mos weer met zijn gekke plannetje en zijn persberichten. Maar, en dat zag je dus als verslaggever, stiekem deed hij gewoon werk wat veel volksvertegenwoordigers op dat moment niet deden. Hard werken, luisteren naar problemen, naar de wijken toe. Hè, het klassieke volksvertegenwoordigende werk. Mm. En hij sprong dus in dat gat, hij groeide. Ondernemers gingen hem steunen. We weten nu dat dat een schaduwzijde kan hebben, maar dat wisten we toen niet. Kiezers stonden erachter en hij ging gewoon als een Haagse komeet, noemen wij het. Hij werd enorm populair. Dat is natuurlijk al een fascinerend verhaal. Hè? PVV-carrière die sneuvelt is normaal gewoon een ticket naar een bestuurlijk politiek kerkhof, zou je kunnen. Nou, dat zegt hij zelf ook, hè? Want ik heb heel vaak gesolliciteerd nadien. Ik kwam nergens aan de bak. Exact. Als PR-man, het lukte me niet. Hij bewees eigenlijk daar het tegendeel. Ja, en dan zijn die invallen daar. Die verrasten ons natuurlijk wel. Ook al hadden wij ook verhalen in de krant. En ook al had je natuurlijk al wel integriteitskwesties aangekaart. En dat, ja, zo begon die fascinatie eigenlijk. En dat, dat hebben wij niet meer losgelaten. Hij heeft met volle overgave meegedaan aan die podcast. Was dat meteen toen jullie hem vroegen? Of toen jij hem vroeg? Ja, dat, om mee te doen? De timing toen ik hem vroeg om mee te doen was wat ongelukkig. Omdat ik net een groot verhaal had in onze bijlagen over weer wat feiten, zeg maar, in deze zaak. Mm-hmm. Kreeg ik als wederhoor, volgens mij, ik heb het ook gewoon in de krant gezet van, ja, als je mij nog een keer een emmer diarree over me uit wil storten, mij nooit meer bellen. Dat was zeg maar even de status toen. En toen hadden we al een beetje zo zachtjes aan dat idee voor die podcast. Dus ik dacht wel van, dat wordt wel lastig. Want ik wil hem wel zelf spreken, omdat ik gewoon... Ja, de aflevering gaat niet alleen over corruptie verdenken. Nee, het gaat ook over zijn opkomst, het verhaal. Ik spreek een jeugdvriend, dus ik wilde dat mozaïek leggen. En dan heb je hem wel nodig. Anders wordt het zo praten over iemand. Dat is ook het sterke van die podcast, dat je hem ook hoort. Ja, nee, vind ik. Ja, ik vond het eigenlijk noodzakelijk. Hij praat over alles. Hij is heel open. Ja, zeker. Heb je daarover getwijfeld trouwens? Want toen ik had verwacht dat het echt vooral over de zaak zou gaan. Hè? Hebben we hier te maken inderdaad met iemand die zich bezighoudt met vriendjespolitieke, geraffineerde... Nou ja, er wordt in de podcast gesproken over een zakkenvuller. Of is het iemand die gewoon heel naïef is geweest en noem maar op. En dan is het toch eigenlijk vooral een portret ook. Nou, niet vooral, maar het is ook een portret van de man. En als journalist moet je daar, dacht ik zelf, heel voorzichtig in zijn. Ja, zeker. Want vooral als je de eerste twee afleveringen luistert, dan denk je... Nou ja, ik zei het al aan het begin van de uitzending... van, nou, dat klinkt best wel als een integere man. Ja. Heb je daaraan getwijfeld? Dat is toch een aanpak waar je voor kiest als maker? Nee, klopt. Ik heb er niet aan getwijfeld. Journalist. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En het is ook heel spannend wat dat betreft. Maar ik heb er niet aan getwijfeld. En het komt eigenlijk ook door de andere afleveringen... waarin we echt wel die zaak ingaan en waarop het zeker, moment ook... Ja, waarop hij zegt dat het lijkt wel een AD-tribunaal. Dus we doen en het portret, maar we doen ook gewoon de nare feiten... die beschreven staan in het dossier. En op die manier denk ik dat het kan. En zeker omdat het een serie is. Maar het is wel spannend. Maar het is volgens mij ook essentieel dat je dat doet. Want hoe de inhoudelijk de zaak ook is, het gaat heel erg over cultuur. En de persoon, de manier, hoe het hele Haagse in elkaar zit. Hoe Den Haag is een hele compliceerde, maar buitengewoon interessante stad. Hoe dat in elkaar zit. En juist de beslissingen die de MOS heeft genomen, die zijn hebben heel erg te maken met zijn karakter en het karakter van zijn omgeving. Als je dat niet schetst. Was jij door hem gegrepen? Ben jij door hem gegrepen, Marcel? Nou, gegrepen. Ik heb altijd wel een kritische distantie. Maar ik ken hem en ik ben ook bij hem thuis geweest voor mijn podcast Straatwijs. Want dan gaan we bij politici langs die dan vertellen over hun buurt. Hij is heel openhartig. Er zijn een heleboel dingen waar ik het helemaal niet mee eens ben. Hij dacht ooit dat ik een hekel aan hem had. Heb ik helemaal niet eigenlijk. Ik vind hem een lichtend voorbeeld als het gaat om transparantie in de politiek, weet je. Dus in de zin van dat hij niet met mail in zijn mond praat. Dus vandaar dat ik ook heel goed van die podcast vind dat je veel nadruk legt op de omgeving, de persoon. En we kennen natuurlijk allemaal de tegenpartij van vroeger, maar dat echoot het wel. Nou, die tegenpartij, je noemt hem nou, hè, dat wordt hem ook vaak, nou niet verweten, maar natuurlijk die link wordt gelegd. En hij zelf er ook best wel trots op trouwens, die vergelijking dus met Van Cote en de Bie. Kijk, dat wordt vaak gezegd als plaagstootje. Ja, de MOS is Cote en de Bie. Ik vind het het grootste compliment. En ik heb ook dingen in mijn campagnes nagedaan. De tegenpartij had Alles wordt anders na zoveel mei, stem tegenpartij. Ik had Alles wordt anders na 18 maart, want dat had Groep de MOS op de kaart. Dus ik heb ook heel veel dingen gekopieerd. Het ophalen bij de slagerij en bij de bakker van je donaties. Ja, dat deed de tegenpartij gewoon. Hè. Slagerij zoveel, waar je dan de broodjes warmen voor ze kon gaan halen. Dat wordt je gewoon, wil ik onderstrepen. Dit is gewoon wat ik doe. Het is helemaal niet zo bijzonder wat ik doe. Ja. Voor wat hoort wat. Ja. In zijn interpretatiekader is dat gewoon. Ja, en dan kom je ook echt in het interessante gebied, vind ik, van deze zaak. Want de uitstraling is, en Fidan zei het ook al, ik doe gewoon mijn ding. Gewoon, ik kan het gewoon allemaal uitleggen. En ik ben er toch open over. Mijn sponsoren staan op mijn bus. Op de bus. Maar het interessante is natuurlijk dat er is wel een man die zich heel erg bewust is van de media. Exact. En het zegt een PR-man eigenlijk. Ja, maar dan hè? Is dus de grootste sponsoring stond dus niet op de bus. De opera bedoel je, de Soundcenter. Ja, en een vastgoedman. Ja. En dan zeg ik ja, en je hebt daar, toen wij daarna vroegen, ook geen antwoord op gegeven. Dus dat is dat dubbele. Dus aan de ene kant denk je, ja, er is een soort van uitstraling van iedereen weet alles van mij en ik heb geen geheimen. En dan ga je de interessante kwesties in en dan wordt er niet meteen de hele waarheid verteld of de volledige versie van de feiten. Maar als je hem dat vervolgens weer voorlegt, zegt hij, ja, ik bedoel, een antwoord hoeft toch nooit volledig te zijn? Of woorden van soortgelijke strekking geeft hij dan. Hij geeft altijd wel antwoord. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Het is een boeiende man en een heel boeiende zaak. En wat de rechter zal gaan beslissen, weten we niet. Maar de zaak gaat maandag beginnen. Gaan we zo dadelijk nog wel verder op preluderen. Om het iets mooi uit te drukken. Nu eerst preluderen op de wedstrijd NEC tegen FCM met Chris Wobbe. Ik was zo aan het hopen dat je het woord preluderen nog een keer zou zeggen, Wieger, maar gelukkig. En hoeven we weinig te preluderen op deze wedstrijd. Het is ondanks die boeiende zaak van de MOS eigenlijk een wedstrijd tussen twee grijze muizen in de Eredivisie. Tenminste, grijze muizen. NEC, negende plek. 10 keer gelijk gespeeld. Het is echt ongelooflijk tegen FCM, het nummer 16 van de Eredivisie. Het eerste schot nu van NEC. 3 wijzigingen bij de thuisploeg. Sissoko, Dwellend en Verdonk. Zij maken een opwachting voor de geblesseerde Matson. Tanane die is geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in de Gelderse derby vorige week tegen Vitesse. En El Karouani pakte zijn 5e gele kaart in die wedstrijd. Ook geschorst aan de kant van Emmen. 1 wijziging Dirksen op linksback voor Burnett. En Emmen heeft de punten keihard nodig. Ze hebben er nog maar 12 en 13 doelpuntjes nog maar gemaakt. En dat in 16 wedstrijden. 0-0 in minuut 4 bij NEC Emmen. Ja, wij praten verder met Niels Klaas, politiek verslaggever AD, over zijn podcast OO de Mos. Richard de Mos, ik had het eigenlijk begin van de uitzending al gevraagd, maar ik blijf toch gefascineerd of deze man door de jaren heen zo in de tang is geraakt met wat die vriendjespolitiek betreft, dat hij op een gegeven moment dacht, ik moet iets terug doen voor deze ondernemers. Je gaat op een gegeven moment toch denken dat zijn intenties niet helemaal verkeerd zijn of slecht zijn. Maar dat is dan misschien weer dat bewustzijn wat hij heeft als het gaat over de kracht van de media en zijn PR-kant. Af en toe dacht ik, ik lijk er bijna zelf in te trappen. Ja. Ja, nee, dat snap ik heel goed. En dat is ook een deel van zijn, denk ik, ook zijn politieke succes. Dat hij in ieder geval die factor heeft, hè, van dat imago. En ik denk dat het klopt, dat hij hard werkt en dat hij luistert naar je. En dat hij dat daar open over is en zo. Maar hij zelf, en dat vind ik wel markant. Kijk, uiteindelijk komen er 2 stromen geld zijn partij binnen. Hè? En dan hebben we het over de verkiezingen van 2018. 50.000 zeg maar van de horecaondernemers en 50.000 van uit de vastgoedtak. Kijk, dat is voor de partij van Bontebal landelijk is dat niet veel, maar voor zo'n lokale partij in een campagne is dat heel veel geld. Hè? Dat zijn er gewoon, dan kun je bijna de beste campagnekas mee halen. En vervolgens zie je dus in de feiten die het OM neerlegt dat hij belangen van deze ondernemers behartigt. Hè? Dus eigenlijk hen helpt. Ze hebben een plan voor nachtvergunning, komt erdoor. Ze hebben een plan voor erfpachtkorting, komt erdoor. En dan zie je eigenlijk een verstrengeling. Dan zie je, justitie ziet dan voor wat hoort wat. Je doet het niet omdat je het een topplan vindt. Je doet het vooral omdat het die donateur is. Ja. En dat is eigenlijk maar het moeras waar hij door de tijd heen, al vaker werd hij er blijkbaar op aangesproken. Ja. En dan schrikt hij toch. Op het moment dat die rechercheurs stadhuis binnenkomen, dan schrikt hij toch dat zoiets hem overkomt. Dat is bijna kinderlijk naïef. Of dat is gewoon inderdaad weer iemand die heel berekenend is. Welk van de twee is het nou? Ja, ja. Of iemand die oprecht gelooft. Wat denk jij? Laat ik het zo zeggen. Of iemand die oprecht gelooft dat dit kan. Hè? Dus dat je op deze manier politiek kunt bedrijven, want je bent toch te vertrouwen, want je doet toch je best. En die ondernemers hebben nou eenmaal een goed plan, dat zegt hij ook. Hè, ze hebben dat plan voor die nachthoreca. Ik ben het er gewoon mee eens. Ik vind ook dat het ingedikt is. Sterker nog, hij zei, kom maar op met die zaak, want straks gaan ze excuses aanbieden omdat ik word vrijgesproken. Nee, hij zegt tegen de burgemeester destijds, Paulien Krieken, gewoon ja zeggen. Hij drukt het er ook door bij de burgemeester die er eigenlijk over gaat. En dat is dus precies wat ik zei. Aflevering 3 en 4 komt dat meer. En dan zie je zeg maar wat wij nog niet wisten. Appjes, belletjes. En dan zie je juist dat het heel geraffineerd is. Ik ga die nachtvergunning niet alleen inbrengen in het college. Hij zegt dan tegen mij in het interview, ja, ik heb toch geen stempel voor een vergunning. Daar gaat de burgemeester over. Maar dan lees je stukken uit de communicatie. En dan zie je gewoon dat hij zelf tegen zijn donateur zegt, nou, ik heb tegen Krikken gezegd, ik wil die vergunning voor 10 jaar. Dus je hebt nu 10 jaar, hup, die vergunning in je binnenzak. Ja, dat is natuurlijk wel heikel. Maar zijn charisma, hè? Heb jij ook, als je hem zo door de tijd, ja, volgde hem, je kent hem inmiddels natuurlijk. Raak je daar dan ook door betoverd? In die zin dat je denkt van, I owe him? Nee. Nee? Echt niet? Oprecht niet? Nee. Of dat je denkt, ik zou me niet heel erg kritisch over hem uitlaten. Want, dat kan je als journalist niet. Je moet bij hem echt wel de persoon en de politiek een beetje uit elkaar houden. Ja, want hij is heel charmant en hij heeft gevoel voor humor. En ook zijn partij, hè, die maken ook, die campagnes zijn echt heel erg grappig. Ze maken liedjes enzovoort. Ja. Maar ze nemen geen blad voor de mond. Ja. Dus je soms denkt dat je in satire beland bent, maar dat is de werkelijkheid die zij hebben om zich heen hebben. Het wel, je zegt het nu, hè, I owe him. Het is wel, denk ik. Ik ben hem iets schuldig. Ja, ik ben hem iets schuldig, sta bij hem te krijt. Dat heb ik als journalist totaal niet, maar het is wel waar die partij van doorspekt is. Mensen en de vrienden in de partij. En de vraag is nu, in hoeverre is dat strafbaar? Toch nog één vraag aan jou. Zijn nu door die podcast, door dat nieuwe graven van jou, vooral vragen beantwoord of nieuwe vragen ontstaan? Nou, ik denk dat voor mezelf heb ik wat vragen beantwoord. Hoe zijn opkomst ging, dat wist ik niet zo goed. Hoe hij nu communiceerde met die donateurs, ja, dat wisten we ook niet tot vorige week. Dus er zijn zeker gewoon meer dingen duidelijk geworden. Maar of dat ook wat zegt over uiteindelijk de uitkomst in de rechtszaal, dat vraag ik me af. Dat gaan we allemaal volgen. Hè? Vanaf maandag kunnen we dat ook. En die podcastserie van jou, O.O. de Mos, is al te beluisteren op de door u gewenste platforms. Allemaal dank voor jullie komst naar WNL in de kantine. En morgen is WNL er weer. Morgen is WNL er weer met WNL op zondag. Rick Niemann ontvangt dan onder meer GroenLinks-leider Jesse Klaver, Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank en VVD-prominent Annemarie Jorritsma. En hierna op deze zender langs de lijn met Dion de Graaf. Ja, dank voor het luisteren en tot volgende week. En morgen dus een Feyenoord Ajax nog, zei je? Zeker, okay. 2:30, hè? Ja, heel goed. Hoi, hoi. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Mag de kat nog wel naar buiten? De Leuvenumse Beek is flink buiten haar oevers getreden. En daar profiteert komende zomer de hele Veluwe van. Ik zie nou water in het bos hier, op een plek waar ik het echt nog nooit gezien heb zelf. Heel gaaf. Jochem Kühne ging op ontdekkingsreis door zijn tuin en heeft al meer dan 2000 soorten planten en dieren gevonden. Het is waarschijnlijk het rivierkleipissebedje. Verder zombiemieren, de venolijn en nog veel meer. Morgenochtend van 7 tot 10... BNN VARA met de vroege vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. Uw organisatie heeft een identiteit.